Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, vefat eden birkaç arkadaşımızın ruhlarını okuduktan sonra dersimize başlayalım. İnşallahurrahman. Şehit polis memuru Hakan Çetinkol bize ulaşan, yani bu hafta içindeki şehit haberi, daha evvelce de tabii her hafta okunuyor. Bazen belki arkadaşlar da kaçırdığı olabilir. Onun için biz niyet ediyoruz. Allah Teala cümle şehitlerimize rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Bu Hakan Çetinkol kardeşimize ve bundan evvel vatani hizmetlerini yaparken şehit olan cümle asker polis kardeşlerimize garkayı garik rahmet ve hasenasıyla muamele eylesin. Kabirlerini nur eylesin, seyyiatları mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Amin. Cümle şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuka. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi bizden kabul eyleyip Hakan Çetinkol şehidimizin ve bundan evvelki cümle şühedamızın ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik. Şu saatte isal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hasan Şengül kardeşimiz cemaatimizden, o bizim senelerce eski Fethi Mescidi cemaatimizden bizle uzun zaman, tabi sabah namazlarını cemaatle kılıyorduk. Ondan sonra hatimle kılıyorduk. Hatta senelerce sabah namazlarını hatimle kılıyorduk. İşrabekler. Öyle yani sohbetlerde çok cemaat oluyor. Fakat cuma sabahı 14 secdeler oluyordu. Sahil zamanlar çok olmaz cemaat. O zamanlarda devam eden işte 20-30 kişiden biri Hasan Efendi kardeşimiz, geçen onu ziyaret etmek de nasip olmuştu. Sonra haber aldık ki sizi de İsmaila'dan kalkacak diye davet ettim, gidin dedim ama sonra herhalde koronadan vefat ettiği, şehit olduğu anlaşılınca izin vermediler herhalde. Şeyde musallada cenaze yıkama yerinde kıldırıldı. Onun için tekrar sizi haberdar ettik. Allah Teala lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle muamele etsin. Kabrini nur etsin. Seyyiatını mahvetsin. Hasenata tebdil etsin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Abdi Necati Yelkenci, Muhammed Yelkenci Hoca Efendi kardeşimizin abisi. O da yani bizim mescitte çok müezzinlik yapmış. Yani bizim fahri tabii şey. Sohbetlerde öyle sessiz sedasız kendisine tanıtmaz. İşte Yelkenci Hoca'nın abisiyim demez. Fakat kıymetli bir insan, sohbet ehlinden, tarikat ehlinden, Efendi Hazretlerimizin ihvanından, Hasan Efendi öyle, o Hasan Şengül Efendi, o da ihvanından. Hep kardeşlerimiz işte birer birer gidiyorlar, abilerimiz. O da 10 sene efendim beyin felci olduğu için 10 senedir hastalık çekmiş. Ondan sonra tabii kendinden de belki haberdar olamamış. Dolayısıyla günahları af olmuş, mağfiret olmuş. Çocuk hükmünde günahsız Allah'a kavuşmuş diye ümit ediyorum. Allah'ım ona da rahmet etsin. Allah'ım seyyiatını mahvetsin, hasenata tebdil etsin. Dünyada çektiği çileleri kefaret yapsın, saysın. Ailesine sabır, cemil, ecri, cezil, ihsan eylesin. Muhammed Yelkenci hocamıza da hayırlı uzun ömürle daha nice hizmetler nasip etsin. O çok talebe okutuyor, medrese devam ediyor hocamız. İsmail Çekercioğlu hacı abimiz, bu da İbrahim Efendi'nin babası. İbrahim Efendi bizim annem hastanedeyken çok rahmetullahi aleyh, ben hapisteyken o da çok emek etti yani hastanede. Bekledi kapılarında efendim günlerce, aylarca. Onda bizde hakkı var. Tabii babası da 1,5 senedir kanser olmuş. Tabii ağır kanser hastalığından vefat etti. Rabbim ona da rahmet eylesin, kabri nur eylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. İbrahim Efendi kardeşimize de ailesine de sabrı cemil, eciz cezil ihsan eylesin. Hep hasta ölümler, hastalık ölümleri yani Hasan Şengül ağabeyimiz o da dialize giriyordu. Zaten ben onu ziyaret ettim. Dializden gelmişti falan. Çok halsiz kalıyor. Dialize giriyor. Böbrekleri bitmişti falan. Sonra tabii koronada hepten ciğerini falan. Yani bunlar ecel ileri geri yapmaz. Fakat hastalıkla ölmenin de tabii ben elden ayaktan düşmesek böyle namazdan mahrum olmasak, rükûdan secdeden mahrum olmasak posta çok dua ediyorum kendim için de. Siz de amin diyorsunuz sohbetlerde. Fakat tabii sağlam ölünce de orada da bir o zaman da biraz günahsız olmak lazım. Tövbe istiğfara çok devam etmek lazım. Sabah akşam virtlere, zikirle çok devam etmek lazım ki devamlı yaptığımız günahlara silgeçler yetişsin. Yani işte yağan yağmur şiddetli olduğu zaman bazı yere arabanın silgeçleri yetişmez. İnsan çok günah yaparsa, günah ardına günah yaparsa, arada istiğfar etmezse, arada abdest, gusül, taharet, namaz, zikir, temizlik yapmazsa, hasta da ölmezse işi zor. Ahirete kalır bütün günahların temizlenmesi. O zaman ölürken çeker, kabirde çeker, mahşerde çeker. Hani cehenneme girmesin diye Allah-u Teala ona yine lütufta bulunmak üzere cehenneme girene kadar çok çile çektirmek. Ama bu 50 bin sene mahşer var. Tabii. Çok tehlikeler var. Tehlikeli geçitler var. Buralarda çile çektirir. Yine kulu cehenneme girmesin diye. Kimine ölürken çektirir. İşte kabir azabı görmesin diye. Oradan kurtaramazsa yani ölürken çektiği mesela telafi etmezse, kefaret olmasa o zaman kabir azabı çektirir. Hatta kabir azabı da bazen bir miktar çektirir. Mahşere kadar çektirmez yani. Bir miktar, bir sene, iki sene. Öyle bir kefareti, temizliği, vuku bulursa günahları, yani cehenneme girmekten onu kurtaracak kadar sonunda rahat da edebilir. Yani kabirde de rahat edebilir. Ama kiminin kabiri sonuna kadar azap çeker. Yani mahşere işi kalmasın diye. Hep bütün bunlar günahların belaları, başımız açtığı belalar. Yoksa مَا اَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ اَمَنْتُمْ Şükrederseniz, iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapsın? Ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala azap etmek istemiyor ama işte biz azıyoruz yani. Kuyumuzu kendi elimizle kazıyoruz. Yine de rahmetinden ümit ediyoruz. Bundan sonraki derslerimizde zaten yani tabii günahların sebebiyet verdiği belalar, maddi manevi sıkıntılar onları bu akşam sırada biraz öyle dersim var. Ondan yapacağım da ondan sonraki şeyde işte ölürken iyi gitmenin alametleri, kötü gittiğinin alametleri, işte Müslümanın ölüm şekli, münafığın, kafirin, facirin ölüm durumu, kabirdeki durumu. Yani tabii Allah-u Teala hüsnü zanda bulunmak lazım, çok ümitli olmak lazım, ümidi kesmemek lazım. Ne kadar da günahkar olsak Rabbimizin rahmetine ümit bağlamak lazım. Bu konu da güzel işlenmiş bu Civarul Ahyar isimli eserde. İbn-i Ebi Hacer Hazretleri'nin kitabı. Hoş sohbetler, yani ilimler cem etmiş. Kaç yüz seneler evvel tabii. Onları da okurken bu konulara temas edilecek. Fakat mesele men mâte meridan mâte şehiden. Hasta ölen şehit ölür. Bu hadis-i şerif acayip bir şey. Ben bunu yakın zamanda gördüm. Şehit ölmekle ilgili işte çok hadis-i şerifler gördüm. Yani levenzelini okumaya devam eden sabah akşam okuduğu geceye rastlarsa ölmesi tabii. Mülk suresi tebareke okumaya devam eden vesaire. Onlarca şehitlik kazandıran amel salihler var. Bunun yanı sıra işte yanarak ölmek, boğularak ölmek, köçük altına kalarak ölmek, yuvarlanarak işte şeyden bazı kere araba kazası falan yukarıdan yuvarlanıyorlar ya veyahut adam kendi de ayağıyla giderken de yuvarlananlar var hep haberlerde mesela. Kurtarma operasyonu yapıyorlar 3 saat, 5 saat. Zorla iniyorlar işte çünkü çok yokuş. Çıkaramıyorlar bazı kere. Hasta da çıktığı oluyor kırık vaziyette falan her tarafı. Göçük altında kalan, yuvarlanarak ölen, müteretti deniyor. Ondan sonra bu gibi şeyler sel felaketinde işte boğulana giriyor o zaten. Birçok müjdeli hadis-i şerif var. Fakat bu son zamanda yani yakında bir bu hadis-i şerifi gördüm, şaşırdım da. Allah Allah, herkes hasta ölür yani. Çünkü ölmeden insanların ekseriyeti hasta oluyor. Ani ölen o kadar çok değil. Çoğu bir hastalığı oluyor falan. Ve مَا تَمَرِضَ مَا تَشَيْدٍ Hasta ölen şehit ölür. Bu hadis-i şerifte görünce ya çok büyük müjde. Çünkü neden? Yani insanlar çoğu tebarek her gece okuyamaz, levenzen okuyamaz. Herkes yanarak, boğularak ölecek durumu yok. Zaten Allah cümlemizi yanarak, boğularak, göçük altına kalarak, zelzele depremde, efendim enkaz altına kalarak, yokuştan yuvarlanarak ölmekten muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sığındığı şeyler. Bir insan ya Rab bana yanarak ölmek nasip eyle diye dua etmesi caiz değil yani. Hani neden şehit olayım diye. Kardeşim şehit olacağız. Levenzenle okuyarak da oluyor. Tebarike okuyarak da oluyor. Birçok salih amel, hadis-i şerif, müjdele benim ezgar kitabı iki cilt dolu. Sırf şehit maddesi alfabetik fiiristen Ş harfine baksanız, onları orada topladım mesela. Şimdi tabii hepsi sayfalarını bilmem ezbere. Bakarsan o kadar salih amel var. Yani sen şimdi bir levenzenle okumaya üşeniyorsun. Bir efendim diyelim ki iki rekat kimsenin görmediği yerde bir kuşluk namazı. Kimsenin görmediği yerde ama olmak kaydıyla. Bir kuşluk namazı kılmaya üşeniyorsun falan. Ondan sonra bu gibi faziletli kolay ameller. Bazısı birkaç dakika sürmez yani bedava. Fakat on sonra kalkıyorsun yanarak ölmek nasip et, boğularak ölmekse böyle bir dua caiz değil. Allah'tan afiyet isteyeceğiz. Yani belasızlık. Rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti hasene. Dünyada güzel şeyler, ahirette güzel şeyler. Dolayısıyla İslamiyet bize ama bir insan yanarak öldüyse, boğularak öldüyse falan kalanlarını da teselli etmek babından o kişiye de dünyada bir çile çektiği için, ölümü çileli olduğu için ona da bir kefaret olmak bakımından şehitlik müjdesi verilmiştir. Bu tabii ki sahihtir. Bu hadis-i şerifler doğrudur. Bu müjdeler gerçektir yani. Ama istenecek şey değil. Onun için insan günahlardan sakınsa, ibadetlere devam etse, dünya ahiret hem bela bulmaz, hem afiyete kavuşur, hem şehit olur. Ama bunların dışında tabii birçok insan hasta oluyor. Mesela şimdi şurada 3 tane saydığımın hepsi hasta ölüyor. Ama bu normal böyle hastalık değil. Şimdi mesela böbrek bitmesi çok zor bir hastalık. Yani diyaliz çok zor bir hastalık. Allah benim de tabii o tehlikem var bu şekerden dolayı böbreklerim sorunlu benim de ama çok dua ediyorum Allah'a tabii Allah düşürmesin. Fakat görüyorum diyalizli hastalara hep tanıdığım gördüklerim var. Yani acayip halsizlik yapıyor. Zaten tansiyonu düşürüyor, sıfırlıyor, kalbi durduruyor. Çok acayip şey işte Hasan Efendi. O gün Şengül Efendi diyalizden sonra yine işte efendim ağırlaştı falan. Tabii korona da olmuş herhalde. Şimdi hasta öldü bak. Kaç senedir diyaliz çekiyor. Böbrek bitmiş yani. Şimdi öbür Abdülnecat Efendi bak 10 senedir beyin felci. 10 sene. Beyin felci ne demek? Bütün çalışan mekanizmalar iptal. Beyin komut veriyor ya hep her tarafı olman. 10 sene insan yatmaktan sırtı aşınır. Şimdi İsmail Çekercioğlu abimiz mesela bak 1,5 sene kanser, 1,5 sene. Kanser ne demek ya? O kanser adamı bir şeye giriyorsun ne onun adı işte. Allah cümlemizi muhafaza etsin. İşte ışın tedavilerine lazer mi dedi bilmem ne dedi. Ondan sonra öyle bir halsizlik, öyle bir yorgunluk, öyle bir bitkinlik biliyorsunuz kiminde tüyleri döküyor, saçını döküyor, sakalını döküyor falan. Zor, zor, zor. Allah'tan afiyet isteyelim. Ama şimdi bak bu abilerimiz hepsi, ben hüsnü zannediyorum ki abdestli namazlı olduklarını biliyorum. Tarikat dersi yaptıklarını, zikir ehli olduklarını biliyorum. Ama felç olduktan sonra Allah ne yazar? Sıhhatli zamanında ne yapıyorduysan onu yazar. 10 sene felçli olsan, o felç olmadan evvel hep tarikat dersini, zikrini yapıyor muydun? Yapıyordun. 10 sene yattı. Namaz da kılamaz beyin felci olan. Namazdan ne haber olacak beyin gidince? Ya aynı namazları kılıyor. Aynı zikirleri yapıyor. Sabah akşam neler okuyorsa okuyor. Çünkü ya merizal abdu efsafara kul hasta olduğu zaman bir de yolculuğa çıktığında. Yolculuk da zahmetlidir hani. Ancak farzları falan yaparsa bazı sünnetleri, nafile ibadetlerini yapamaz. كُتِبَ لَوْ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحَيَنَ وَمُقِيمًا Sıhhatli zamanında ne yapıyorduysa aynen yazılır. Evinde, ikametgahında ne yapıyorduysa aynen yazılır. Bu hadis-i şerif sahihte geçiyor. Onun için insan önümüzde hastalıklar olabilir. Allah muhafaza felçlerin üzülleri isabet edebilir, başka musibetler gelebilir. Efendim insanın kıyam yapacak, ruku yapacak, secde yapacak, oruç tutacak. Öyle ya, şimdi nafile oruçlar, Muharrem ayındayız. İlk 10 günün oruçlarını, sevaplarını bu kadar anlattım size mesela. Yani şimdi o tutuyorsunuz, sağlıklı olanlarınız, tutanlarınız çok var biliyorum. Aşura geliyor işte. Aşura günü bir günde evveliyle beraber mutlaka tutuluyor. En kuvvetli sünnet. Şimdi bunlar hep sıhhat ister. Ama sağlıklı zamanında, sağlıklı zamanında bir insan bu amelleri yapıyorduysa, geçen sene Muharrem'i tuttun mu 10 günü tuttun. Veyahut da Aşura'yı tuttun mu tuttun. Bir gün evvel de sünnet 9-10 veya 10-11 tuttun. Bu sene tutamıyorsun. Hasta oldun. Peki bu sene sana aynı yazılır mı? Yazılır. Neden? Sıhhatli zamanda yaptığın için. Peki şimdi geçen sene tutmamıştın. Sağlıklı olduğun halde. Bu sene hasta oldun, tutamıyorsun. Yazılır mı? Yazılmaz. Neden? Sıhhatliyken geçen sene tuttun mu? Tutmadın. Ondan evvelki tutmadın. Onun için bu insanlar son zamanlarında ya amel edemeseler de evvelce yaptıkları amelleri kazandılar. Biliyorum, tanıyorum ekserisini. Birçok insanı tanıdıklarıma şahitlik ediyorum. 10 sene, 20 sene, 30 sene yatalak olan da biliyorum. Ama hepsi de defterine yazılıyordu ibadetleri. Ama şimdi biz kendimizi sorgulayalım. Sen şu anda sıhhatlisen, bir gün sonra, bir sene sonra ne olacağım belli değil. Onun için salih amellerle meşgul olalım. Hasta da olsak aynen yazılır. Ölsek de felev mecnun gayrun memnun. İlle lezne aminu aminu salihat. İman edip salih amel işleyenler felev mecnun gayrun memnun. Ecirleri tükenmez. Ardı arkası kesilmez buyuruyor. Vettini ve Zeytün suresinde. Peki adamın ömrü bitti. Ameli kesildi. Daha namaz kılamıyor. Oruç tutamıyor. Yani hasta veya ölmüş. Binlerce senedir kabirde yatan peygamberler var, sahabe-i kiram var. Adem Aleyhisselam'dan beri bu kadar Allah dostları, peygamberler, veliler, nebiler, rasuller, salihler yatıyorlar. Sevapları kesiliyor mu? Kesilmez. Niye kesilmez? İman ve amel salih üzere yaşadılar, öyle öldüler. Onun için bu ayet-i kerime onu beyan ediyor. Melekleri görevlendiriyor. Melekler sağına soluna efendim duruyorlar. Ondan sonra kabrinin yanında duruyorlar. Mahşere kadar o melekler onun yaptıkları amelleri yapıyorlar. Onun defterine kayda geçiyorlar. Hadis-i şeriftir bu. Tefsirlerde geçiyor. Ama şimdi bak yine nereye dayanıyor? Onun yaptıkları ameller. Mesela pazartesi o perşembe oruç tutardı. O melekler ona oruç tutuyor. Melekler zaten yemiyor, içmiyor da. Bir oruç cevabı yazıyorlar. Ne namazı kılardı? İşrak kılardı. Onlar kılıyorlar. Ona yazıyorlar. Kuşluk kılardı. Kılıyorlar. Yazıyorlar. Adam kılmadıysa ne yaptıysa onu yazıyorlar. Anladın mı? Yapmadığını yazmıyorlar. Ama iman ameli salihle vefat ettiği zaman çok nafile faziletli amel olmasa da yine ameli salihin içinde hepsi var. Namazdan sünnetlerini bile kılsa bir adam nafileleri kılmış oluyor. Dolayısıyla o melekler onları aynen yazıyorlar. Onun için ahirete hazırlıklı gitmek için şimdiden tedarikte bulunmak icap eder. Devamlı vefat edenlerin haberleri bizlere ulaşıyor. Bu itibarla Hasan Şengül ağabeyimizin, Abdünecati Elgenci ağabeyimizin, İsmail Şekercioğlu ağabeyimizin hepsi en az aralarımızda en az 10 yaş var benimle aralarında, yani anladığım kadarıyla her birerlerinin ruhlarına hediye olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefes adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, sohbetlerimize, cemaatlerimize, iştiraklerinin, Efendi Hazretlerimize intisaplerinin ve bu yolda devam sebatlerinin, istikametlerinin karşılığını kendilerine, her birerlerine kat katıyla, azaf-ı muzafesiyle ihsan eyle, i'ta eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi geçen derste de okuduğum konu neydi? İnsanlar Allah-u Teala'nın affu mağfiretine güvenerek rahmetinin gelişine güvenerek emirleri terk ediyorlar, yasakları işliyorlar, irtikap ediyorlar. Bu da onların büyük belalara düşmelerine sebebiyet veriyor dünyada ve ahirette. Bundan dolayı ulema-i kiram bizleri uyarmışlar. Hadis-i şerifleri nakletmişler, rivayet etmişler. Rabbimiz Tebareke ve Teala'dan korkmamız, korku canibinin, korku tarafının da hele ki gençlikte ağır basması, yaşlılıkta ve vefata yakın dönemde ümit tarafının ağır basması gerektiğini İmam Rabbani Hazretleri de mektubatında beyan ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korkmuş. Masum Nebi Zişan, bütün alemler onun hürmetine yaratılmış. Cennet bile onun hürmetine yaratılmış. Cennet, cehennem. Allah-u Teala buyurmuş ona. Velevlâke mâ halektu cenneten velâ nâran. Sen olmasan cenneti de yaratmazdım, cehennemi de. Çünkü neden? İnsanları yaratmayınca cennet, cehennem kime lazım? Mesul mükellef olanlara azap veya mükafat için efendim gidecekleri yerler. İnsanlar yaratılmayacaksa cennet, cehennem de yaratılmayacak. Güneş, ay da yaratmaz. Güneş, ay neye lazım? İnsanların yaşamasına. Öyle bir zat korkuyor. Ve sahabe-i kiram da onun bu şeyini görünce ya mukallibel kulub sebit kalbi ala din. Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Allah, kalbimi dinin üzere sabit eyle, ibadetin ve taatında bana yardım eyle. Hep böyle dualar falan yapınca ya Resulallah, sen böyle bu halde böyle dua yapıyorsun. Senin kalbin daha nereye çevrilecek yani? Senin kalbin Allah-u Teala'nın rızasını kazanmış bir kalp. Daha dönme ihtimali de yok. Bizim var. Senin yok. Peki bizim halimiz ne olacak? Bize endişe ediyor musun bizim adımıza? Diye sordular. Ne buyurdu? İnnel kulûb beyne usbâni mine sahabellâhi kallibâ keyfeşâ. Kalpler Allah-u Teala'nın tasarrufu altındadır. Dilediği tarafa çevirir. Dilediği tarafa çevirir. Bakıyorsun en alim adam, salih adam, ibadetli adam bir anda ehl-i sünnet itikadından çıkmış, Vehhabi olmuş, öbürü bilmem Şii olmuş, öbürü adam neler gördük yani yakın zamanda şurada tefsir yazmış adam, meal yazmış adam, tasavvufa dair doktora yapmış adam ne oldu? Efendim, deistim dedi, öldü de ölürken ölmeden deistim ben dedi, öldü adam. Yakında öldü. Türkiye'nin en meşhur hocalarından. Ben dedi bu iş dedi deistliğe götürür dedi. Ya bu dedi böyle dedi peygamber falan. Deist oldu. Şimdi gözümüzün önünde daha nice adamlar bu şekilde Kadiri Şeyhi'ydi adam. Kadiri tarikatından icazetliyim dedi. Şeyhim dedi. Neyse millet gitti peşine. Dolu müridi vardı. Dergiler çıkarıyordu, şeyler çıkarıyordu. Bilmem. Ondan sonra kalktı. İşte birkaç seneler evvel. O da bu koronada öldü işte. Birkaç seneler evvel kalktı ne dedi? Dedi ki İşte efendim Ebu Bekir, Ömer bilmem ne hepsi Hazreti Ali'nin hakkını yediler. Ondan sonra bütün sahabe-i kiram dinden çıktılar dedi. Mürtez oldular. 4-5 kişi kaldı dedi. 110 bin sahabeye kafir dedi ya. Öyle de o kafada da öldü. Çünkü ölmeden evvel bir düzeldiğine dair bir şey görmedik. Ben dünya kadar reddiye yazdım. Mahkemelik oldum kendisiyle. Şimdi bu kafadaki bir adama bak şimdi. Adam tarikat şeyhliğinden, millete zikir öğretmekten, ders öğretmekten, eski meşayihle görüşmüş, etmiş adam seneler evvel öyleydi. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde, Trabzon'da biz Resul Hoca ile gitmiştik ona falan. Ta 80-79'larda. Ya adam son durumunu görüyorsun. Bak sahabe-i kirama kafir dedi yani. Mesele bu. İşte ne oldum de, ne olacağım de meselesi. Şu anda hafız, alim, salih, tarikat dersini yapan adam... Nice adamlar Efendi Hazretleri'nin kürsüsünün dibinde senelerce ders yapan, zikir yapan, pazar sohbetine iştirak eden adamlar. Sonra ben Vehhabi olduklarını haber aldım. Bu çok nadir oluyor. Çok nadir. Ender de diyebiliriz. Ama oluyor. Ya sana bana olmayacağına malum. Ali Adar Efendi babamız onun için öyle buyurur. Bizim kalplerimiz Allah-u Teala'nın kudretinde, tasarrufunda neye benzer? Şu ışıkların düğmesi bizim elimizde olmasına benzer. Çıt bastın yanar, çıt bastın söner. Sözü görüyor musun? Onun için evladım Mahmut derdi. Rabbena la tuzigh kulubena. Çok oku. Yani ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma. İlerisi var tabii. Bade izzedeytena ve evlen. Lüdün kabah ben ne kentel var. Çok okudu. Efendimiz 13. Her namazın sonunda okurdu. Ala der efendim baba tembihlemiş ya çok oku dediği için mesela yani teşehhütten sonra hatta selam vermeden önce de okurdu yani. Rabbena atina'dan sonra bile okurdu yani. Halbuki kitaplarda Rabbena la tuzigh kulubena okunabilir. Ayetlerin hepsi okunabilir. Yani şeyde Rabbena atina'dan sonra istediğin duaları yap yeter ki ayet hadiste geçsin. Fakat yani özellikle Rabbena la tuzigh kulubena mesela yazılmıyor. Ama Mahmud Efendi üstadımız hep okurdu. Çünkü neden? Bak tembih etmiş. Neden? Kalplerimizi kaydırma. Bir anda bakıyorsun işte şu lambalar bir saniyede bir anda kesiliyor. Bir anda geliyor mesela bir ışık bir git gel yapıyor. Bir nasıl çakıyor, nasıl gidiyor anlamıyorsun. Hatta birbirine soruyorsun. Işıklar mı gitti geldi falan. Bazısı anlamıyor bile. Işıklar mı gitti geldi falan. Çünkü neden? O kadar ani oluyor ki. İşte kalpler Mevlamızın kudretinde böyle. Tehlike büyük. Yani namaz kılan adam birden namaz kıldım bir fayda göremedim. Ne gereği var deyip böyle öldü ya. Sonradan intihar etti yani. Evvela bizim sohbetimize geliyordu. Ondan sonra o sohbetlere devam eden adam sohbetleri bıraktı. Damadı sonra geliyordu bana. Dedik ya bizim kayınpeder dedi sohbetlere gelmiyor falan. Gelmiyor yaşlanmıştır dedim yani gelmez adamı zorlama dedim yani. Ondan sonra dedi ben ona diyorum ki bak sohbete gidelim falan. O zaman tabii bu radyo televizyon imkanları yok hani. Gelen dinleyebiliyor, gelmeyen kasete alınırsa malınırsa o da kim alacak. Ondan sonra sonra diyor dedi ki diyor aman ben çok dinledim. Biraz da sen dinle bilmem ne. Bana diyor böyle konuşuyor. Ben çok dinledim lafı iyi değil dedim. Kelle aynel insane le yatgâ râvstâhne. İnsan azar kudurur diyor Kur'an. Neden kendini alime ihtiyaçsız görür, vaize ihtiyaçsız görür? Beni vaaz dinlemeye lüzumum yok işte. Ben çok dinledim, çok okudum. Siz bir şey bilmiyorsunuz, siz dinleyin hocayı. Bu müstahnilik. Ben mesela, ben şimdi çok kitap okudum, daha kitap okumam. Bir ulema aynı şeyi tekrar edip duruyor. Benim ondan faydalanmam olmaz demem. Nasıl beni helak ederse. Çünkü devamlı kitap bakıyorum. Gece gündüz bakıyorum bir mesele diyorum Allah Allah. Belki kurtuluşum bundadır diyorum. Bak burada bir müjde var. Şu zikri de yapalım değil mi? Çünkü bütün ahiretten görülen rüyalarda ma faalallah bik Allah sana ne muamele etti diye sorulan ulema meşayih hepsi değişik şeyler söylüyor. Değişik şeyler. Yani neyle kurtulduklarına dair. Sen zannediyorsun İmam-ı Azam müçtehit, Ahmed İbn Hanbel müçtehit zannediyorsun. Bunlar zaten kurtulmaz olurlar mı ya? Bize ayetten, hadisten mezhep çıkarttılar. Dinimizi bize öğrettiler. Onlardan daha büyük kim olabilir? Sahabeden sonra. Ama öyle olmuyor yani. Mana aleminde görüldüklerinde yani neyle kurtulduğunu sorduklarında işte şu dua ile diyor mesela. Değil mi? Ahmed İbn Hanbel Hazretleri ne soruldu? Allah Teala dedi bana çok lütfetti, çok muamele etti, güzel muamele etti diyor. Yani vefattan sonra onu gören o zamanki müçtehitler, o zamanki fukaha, ulema, hazaratının rüyaları öyle bizim gibi hayal görmüyorlar yani. Aleni görüyorlar. Koca Ahmed İbn Hanbel ne diyor? Allah Teala beni huzuruna aldı, bana buyurdu ki sen benim Kur'an'ımı çok müdafaa ettin, dinime çok hizmet ettin. Kur'an mahluktur diyen Mutezile'ye karşı çok direndi, hapislerde süründü, çok dayak yedi, darbe yedi. Onun için sana lütfediyorum buyurdu. Sonra da Süfyan-ı Sevri'den bir dua öğrenmiştin. Yani ondan nakledilen bir dua okuyordun. O duayı oku bakayım buyurdu bana diyor. Şimdi bak o dua ise şey yapmıyor, o zamana kadar önemini anlamıyor. Ne zaman ki o zat görüyor, Ahmed İbn Hanbel diyor ki bana bu duayı Allah-u Teala, bu dua senin kurtuluşuna vesile oldu. Acayip bir dua. Bazı rivayetleri çok uzun, bazı rivayetleri kısa, dörtlü mesela. İlginç yani bir dua. Ben işte o müjdeyi görünce onu okumaya çalışıyorum yani. Unutsam da işte hatırlayınca şey diyorum, bazı kere sabah unutsam işte gündüz aklıma geliyor. Ya Rabbe külli şey, bi kudretike alâ külli şey, iğfirli külli şey. وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْ Ne acayip bir şey. Ey her şeyin Rabbi, ey her şeye gücü yeten, Madem her şeye de gücün yetiyor, beni affetmeye de gücün yeter. Benim her şeyimi affet. Bana hiçbir şeyden sorgu sual etme. Bazıları devam da ettiren rivayetler var. Yani İmam Gazali de bunu zikrediyor. Bütün hepsi zikrediyor. Bütün kitaplara geçmiş. Ve edhilnil cennete bila şey. Bana amelde sormadın. Bana lütfu keremine bir şeysiz cennete girdir. Mesela bu duayla. E şimdi koca Ahmet bin Hanbel'in radıyallahu anh 1 milyon hadis ezbere bilen, koca müsnetler yazan, bunca ilimler neşreden, onun birçok ilimleri ve hizmetleri ve Kur'an müdafaaları sayesinde bugün ehl-i sünnet devam ediyor diyebiliriz. Ahmet bin Hanbel'in böyle de bir özelliği var. Mutezile döneminde şey yaptığı için çok sıkıntı çekti yani devlet tarafından. Ama sabretti, sebat etti, taviz vermedi mesela. O neticede de Mutezile payidar olamadı. Yeniden ehl-i sünnet hakim oldu. Abbasi döneminin başlarında yani. Ondan sonra zaten elhamdülillah Selçuklu ecdadımız, Osmanlı ecdadımız, onlar zaten 1000 senedir bu işin bayraktarlığını yapıyor. Onlar ehl-i sünneti efendim hakim ettiler dünyaya elhamdülillah. Allah kabirlerini nur etsin. Bize kadar bu iş intikal ettiyse bu büyüklerin büyük hizmetleri var. Ama şimdi o kadar hizmetler arasında görüyorsun bir dua. Bir dakika tutmuyor. Bu duayla kurtuldum diyor mesela. Allah-u Teala burada diyor. Süfyan Sevri'den öğrendiğin o dua. Ben size onu bir yazacaktım dergide falan. Bilmiyorum arkadaşlara işte böyle buradan not düşüyorum. Hasan Kutu duysun yani onu da hazırlasın önümüze. Bu aya yetişmez de. Bu aya size dünkü Şifa-ı Şerif dersi yaptık YouTube kanalımızda. Şifa-ı Şerif dersimizde Ehl-i Beyt'in silsilesinin isimleri okundu. Senetleri, isnatları bu hastaya okunsa iyileşir. İşte dertliye okunsa iyileşir. Deliye okunsa akıllanır. Efendim baygına okunsa ayılır diye bütün ulema beyan etmişti. Onu yazacağım dedim. Dergi baskıya gidiyordu. Dedim dur bunu söz verdik dün madem. Onu yetiştirdik şimdi. Demin akşamdan evvel onu yazdık. İşte dergi baskıya gidecek Lale Gül yani. Onu şey ettik. Şimdi bu daha yetişmez. Bunu da bir dahaki ayet düşünsün. Uzunları var, kısaları var ama kolay. Ne kadar bir şey. Ey her şeyin Rabbi. Her şeye kadir olman hürmetine benim her şeyimi affeyle bana hiçbir şeyden sual etme. Sonları hep şey diye bitiyor. Şey Arapça biliyorsunuz. Şimdi onun için mümitli olmak lazım. Ama işte ben sohbet dinlemesem de olur. Daha bu saatten sonra aman okudum binlerce kitap okudum. Okuduysanız tabii yani. Okuyanlar için konuşuyorum. Daha da okumasam olur. Ya okumasam olur mu? Sohbet dinlemesem olur. Nasıl olur ya? Ben alimim, vaizim, hocayım. Öyle bir şey yok. İstediğin kadar alim ol. Ve fevka külli zî ilmin alim diyor Allah-u Teala. Her ilim sahibinin üstünde alim var. Daha iyi bilen var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bile bir şey soruyorlar. Cibril'e sorayım diyor. Cibril aleyhisselama soruyor. İsrafil'e sorayım diyor. Aleyhisselatü vesselam. İsrafil aleyhisselama soruyorlar. Levh-i Mahfuz'un sahibi var. Levh-i Mahfuz'la görevli melek. Onun adı Rafi' aleyhisselam. Rafi' aleyhisselam. Mesela adını bile çoğunuz duymamışsınız. Yani İsrafil aleyhisselam bile Allah'tan aldığı bazı ilimleri, bazı hadis-i şerifleri bile Rafi'den naklediyor. Rafi' aleyhisselamdan. Mesela. Ya ona sorsan ne diyecek? Allah-u Teala sorayım. Allah Teala da durur bu iş. Ama onun altında sen ben biliyorum nasıl diyorsun ya? Bak insan azar kudurur diyor. Neden kendini ihtiyaçsız zanneder? Benim kimseye ihtiyacım yok. Nasıl ihtiyacı yok? Yani insan derler ya efendim padişah olsa anasına muhtaçtır hani diye bir laf var. Değil mi? Doğru. Yani anası var olduğu müddetçe anasına, babasına, dualarına mesela ilim ne kadar alim olsa yine bir onun üstünde bir alime muhtaçtır ya. Doyulur mu bu işten? Ondan sonra demiş ki ben demiş çok dinledim ya. Dinliyorum ya. Sen git demiş oğlum demiş. Sen dinle demiş. Çok dinledim ben demiş. Benim bildiğim yeter demiş. Bir şeyler demiş. Şöyle bir hareketler yapmış. Ya dedim böyle yapması iyi değil ama tabii yaşlanmıştır gelemez. Sen de dedim terbiyesiz davranma dedim falan. Yani öyle zorlama adamı falan. Ondan sonra bir zaman sonra diyor bana namazı da terk etti. Hasta olur, aklı gider, Alzheimer olur, ona bir şey demem. Sağlığında yaptığı yazılmaya devam eder. Ya demişler namaz da kılmıyorsun. Ya demiş bu kadar zamandır namaz namaz namaz kıldım. Hiçbir faydasını da görmedim. İşte bak kafir oldu. Bir faydasını görmedim. Ne görecektin ya? Daha ölmedin ki. Kabre girmedin, mahşere çıkmadın. Mizana tartılmaya çıkmadın. Ne göreceksin dünyada seni? Yastığın altına para mı gelecek diye kılıyordun yani? Bak bu kadar kıldım demiş. Bir faydasını da görmedim. İşte bu kafir oldu bu şimdi. Onun için yani sohbet cemaati, tarikat ehli, alim, hafız, hoca, hatta şeyhlik yapan adam sapıtır ya. Sapıtabilir. Hakiki şeyh olsa bile sapıtabilir. Peygamber değil ki bu. Masum değil. Ama neden sapıtır? O nedeni düşünmek lazım. Neden sapıtır? Çünkü vardır arada bir ya riya, ya kibir, ya gurur, ya hor hakir, ya zulüm. Bak insanlara zulüm, eziyet yapanlar son nefeste imansız gider ha. Yani icabında büyük günah işleyen, küçük günah işleyen, bazı gün Allah'ın evine terk edene bile o kadar tehdit yok. Yani imansız ölür diye. İmansız ölme tehlikesi var. Ama insanlara zulmeden teheccüd de kılsa, beş vakit namaz da kılsa, eziyet yapıyorsa, eziyet kul hakkı, onların imansız ölmeleri en yoğun rastlanan olaydır. Onun için zulüm ve eziyetten kaçacaksın. Bazı şeyler adamın başına bu bela açıyor. Adam 80 sene sonra niye namazı bıraksan? Yani 90 yaşına gelmiş. Niye şirk olsun bu saatten sonra bu kadar namazlı abdestli adam değil mi? Sahabeye niye sövsün aşağı? Gelmiş. 60 yaşına 70 yaşına gelmiş. Çocukluğundan beri Müslüman. Ondan sonra hoca şeyh. Geldi sahabe kafir oldu diyor. Bu şimdi bu affedersin manyaklaştı mı şimdi? Aklı da başında bu. Tımarhanelik de değil. Demek ki bu bir şey yaptı arada. Ne yaptı? Ya bu yaptıkları da ekseriyetle bakarsan Allah'la arasındaki günahlar değil de kullarla arasındaki günahlar. Yani zulümler ve eziyetler. Hiç. Çok tehlikeli. Hanımına eziyet eder. Çocuğuna eziyet eder. Komşusuna eziyet eder. İşçisinin hakkını yer vesaire. Biri ah eder. Ah eden, ah alan yani iflah etmez yani. Onun için Müslüman kaçacak. Günahların küçüğünden, büyüğünden kaçacak. Ama kaçamıyorsa da tevbe istiğfar sabunu var. Sabunla temizlenecek. Ne o? Ne olacak? Kirlen. Kalp, geçen derste de söyledik. İman nuru nasıl pırpır edip duruyor? Mum gibi bir şey kalpte. Bu kadar günah binerse üst üste bu nur kalır mı söner? Tehlike büyük. Ondan sonra da bir gün dedi arıyorum evde dedi. Şu kayınpederine bir evde kalıyorlardı altlı üstlü herhalde. Arıyorum. Allah Allah evinde yok. Şimdi kapıya çaldım. Ya evden de çıkan adam değil. Oraya indim, çıktım buraya indim bilmem ne. Bir de tavan havasına çıkmış intihar etmiş. Ya tavan havasına çıkmış intihar etmiş. Baktım dedi kendini asmış dedi. İşte bak ne oldu? Benim bir şey dinlememe lüzum yok. Sen dinle. Boş ver ben çok dinledim falan. Ondan sonra aman bu kadar namaz kıldım ne faydasını gördüm. Ondan sonra da canına kıymak. Yani çok tehlikeli işler çok. Onun için insan Efendim Hazretleri dediği uslu olacak. Edepli olacak. Ulemaya, evliyaya muhabbetli olacak. Bu işin sırrı sevgide biter. Bu işin sırrı muhabbet, sevgi. Bizim bir Mücahit abi var. Allah selamet versin. Mübarek adam Allah. Onda benim sonumuzu hayretsin yani. Mübarek tabii. İyi ihvan. Bu Hüseyin Efendi'ye gitmiş vefatından evvel. Ona gitmeye başlamıştı. Hüseyin Efendi çok mübarek. Veliydi ben size dedim bu. Ben herkese demem ama velilerden olduğuna şahitlik ederim. Ali Adel Efendi babadan kalma. Mücahitler İmamı, Ok Meydanı Mücahitler İmamı. Alırcalı Hüseyin Efendi hocamız. Rahmetullahi aleyh. Geçen de cenazesinde korona başlamadan biraz evvel, birkaç hafta evvel vefat etti. Doldu taştı Piyale Camisi. Mübarek veli. O işte o Mücahit Efendi kardeşimiz ona ziyarete gitmiş falan. Böyle yüzüne bakıyormuş falan. Hüseyin Efendi hocamız da vefatından biraz evvel de beni aradı işte. Yani dedi bu Dürü Mektuna şerh yazmışsın. Dürü Mektuna karşısında bundan çok faydalanıyor insan. Bu ne güzel ilimler yazmışsın. Bana dedi bunu gönderebilir misin bir tane falan. Allah Allah vefatına bir iki gün vardı yani. Belki de yoktu. mübarek, kıymetli hocamız bizim. Ben onun camisinde sohbet ederdim senelerce. 80'lerde. Böyle bak, baktım diyor, bakmış bakmış işte falan. Demiş, ne bakıyorsun demiş yüzüme demiş. Evladım demiş, niye geldin demiş falan. Demiş, efendim demiş işte, bir alimin yüzüne bakmak ibadettir hani. Ben demiş, siz alimsiniz, velisiniz diye itikat ettim demiş yani. Geldim sizi ziyaret ettim demiş. Yüzünüze onun için bakıyormuş. Estağfurullah, estağfurullah evladım demiş. Estağfurullah deyince o da demiş, ne olur demiş bana demiş, ya ben de ne istiyorsun demiş. Demiş, ben bir nasihat istiyorum, tek bir nasihat. Şöyle demiş, ben dünyanın ahiretin mamur olsun hani mealinde. Belki kelimesi kelimesine bu ayet değil, hadis değil işte. Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh hocamız mübarek zattı hakikaten, çok salih idi. Ondan sonra demiş ki, evladım bu işin sırrı muhabbet. Ya ne demek sevmek? Yani bir insan ne kadar bozuk olsa da, günahkar olsa da, ameli noksan olsa da, günahlara düşkün olsa da, kiminle haşt oluyor abi? El mer'ü me'a men ehabbe. Bukhari hadisine göre kişi sevdiğiyle beraber. Şimdi bir insan ne kadar takva, teheccüd kılıyor, tarikat dersini yapıyor, zikir yapıyor, haramlardan sakınıyor falan filan. Kimle haşt olacak? El mer'ü me'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Eğer ki şarkıcıları, zurnacıları, İşte efendim ne bileyim, münafıkları, zındıkları, fasıkları, masonları, lyonsları, ne bileyim ben ya. Yani bozuk adam, facirleri, fasıkları seviyorduysa, onlardan sevdikleri varsa, bak ne diyor? Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Öbürü günahkar, bozuk adam, dostları seviyor, dostlarla beraber olacak. Öbürü iyi adam, görünüşte, düşmanlarını Allah'ın seviyor, onlarla beraber olacak. Anladın mı? Bu işin sırrı muhabbet. Zaten o sevgi çengeli sana takıldığı zaman iş beraberinde neleri getiriyor? Men ahabbe şeyen ekseram zikri. Bir şeyi seven onu çok anar. Sevdiklerini anmaya başlıyorsun. Andıkça onların iyi hallerini anlatmaya başlıyorsun, dinlemeye başlıyorsun. Men ahabbe innel muhubbel men yuhubbu mutiyu. Seven sevdiğine itaat eder. Bu sefer sevdiğinden dolayı o sevgi sana ne yapıyor? İtaata sevk ediyor. Sen başlıyorsun bu sefer onun gibi yapma, ona benzeme, tipini benzetmeye, fiziğini benzetmeye. Görmüyor musun şimdi gençler, oğlanlar, kızlar hep böyle beğendikleri artistlerin tıraşı gibi tıraş olmaya başlıyorlar, elbisesini giymeye başlıyorlar, onun gibi tişört, hatta onun adının yazdığı tişörtleri alıp şey diyorlar, odalarına yapıştırıyorlar, işte bilgisayarın üstüne, arabasının altına, her yere bir şeyler yapıştırıyorlar. Görmüyor musun? Şimdi o sevgi ne yapıyor, onu oraya sürüklüyor. Ta ondan sonra bu iş itikadına kadar, imanına kadar, inancına kadar gider. O sevdiğin adam bir laf eder. Sen de o lafı onu sevdiğin için tasvip edersin. O da elfazı küfürdüyse gümbürdü dinden imandan cehenneme gidersin. Onun için bu işin şeyi sevgi. Sırrı sevgi, muhabbet. Dostları seveceğiz. İlk sermayemiz muhabbet olsun. O muhabbet bizi itaata sevk edecek. İnşallah. Ondan ümidi kesmeyelim. Kimde kim aşktan eser var durur, akıbet maşukanı er durur. Yani aşk, muhabbet, Allah dostlarına bir sevgi varsa Allah'a karşı, peygamberine karşı sallallahu aleyhi ve sellem ve celle celaluhu Rabbimize karşı, sonra evliyaullah'a karşı bir sevgisi, bir muhabbeti varsa o akıbet, yani hemen yapmaz, bir zaman sonra yapmaz. Neticede en nihaye sevgilisine onu kavuşturur. Onun için bizde bir sevgiden nişan bulunsun. Kime? Allah'a, Resulüne. Onun yolu ne? Dostlarına. Çünkü Allah'a ve Resulüne olan sevgimizi şu anda izhar ederiz. Namaz kılarak, abdest alarak, işte sünnet seneye itibar ederek, sakal bırakarak, sarık sararak, misvak kullanarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunca sünnetleri varmış. Hep onlar sevginin alametleri, belirtileri. Daha yakın olarak işte Mahmud Efendi Hazretleri'ni sevmek. Onu gördük, onu tanıdık biz. İşte bizim tanıdıklarımız Ali Adel Efendi Hazretleri'ni görmüş, tanımışlar. Onlar Ali Rıza Efendi, Beza Hazretleri'ni tanımışlar. Böyle silsile yoluyla gidiyor. Dostların zincirinin halakasına bir tarafından, bir ucundan eklenebilmek. Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Onun için kalpler bizim elimizdeki düğme gibi Allah'ımızın tasarrufunda. Nasıl ki bir çıtlan ortalık aydınlanıyor, bir çıtlan bir düğmeye basmak kadar çabucak, kolay zifiri karanlık oluyor. Şu anda şu ışıkları sen kapatsan göz gözü görmez. Ha ben buradan şuradan bazı giriyorum. Şu kapının önündeki ışık yanmıyorsa böyle elimle kör gibi vurmayayım sağa sola diye. Şuralarda kürsü mürsüler var ya yollarda bir şeyler. Onlara vurmayayım diye böyle böyle yapıyorum. Oradan ışık yanana kadar. Değil mi? Bir an bir tüymede yanıyor, bir tüymede sönüyor. Kalpteki iman bir anda parlıyor, nura gark oluyor. Bir de bakıyorsun zifiri karanlık olmuş. Aman adam olsun. Ya bu namazın ne faydası var? Diyor. Allah var mı? Haşa, estağfurullah. Ahiret var mı? Cennet, cennet. Ya dünyada da zaten haramdır, günahdır. Onu yapma, bunu yapma. Namaz kıl, abdest al, canımız çıktı. Bir de ahiret yoksa boşa gitti. Bilmiyorum. Manyak manyak düşünmeler başlıyor, vesveseler başlıyor. Zulümat yani karanlıklar. Karanlıklar. Çünkü neden? Allah'a sığınacaksın. Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Kendinden bilmeyeceksin. Benim ihtiyacım yok demeyeceksin. Ben daha sohbet dinleme lüzum yok. Hoca görme lüzum yok. Kitap okumasam olur. Ben efendim ama yükü tuttum. Böyle bir şey yok. Son nefese kadar tetikte. Böyle tetikte imanımı nasıl kurtaracağım? Böyle korkanları Allah emin kılar. Ama korkmayanları da ahirette korkuturum buyuruyor. Dünyada korkan ahirette emin kılarım. Dünyada emin olan ahirette korkuturum. Bunun başka şeyi yok. Korku üzere olacağız. Ne kadar amelimiz olursa olsun. Ona buna bakma sen kendinden beterlerine. Bakma sen adam namaz kılmıyor. O korkmuyor da ben niye korkayım? Beşe beş katıyorum. Böyle. Ya ne saçma şeyler düşünüyorsun? Adam oruç tutmuyor. Öbürü zine yapıyor. Bilmiyorum. Ya sana ne kardeşim? Sen Allah sana göre muamele yapacak. İlmine göre muamele yapacak. Bildiğine göre yapacak. O belki vaaz dinlememiş. Belki ona bir davet tebliğ ulaşmamış. Şimdi ona kendine verdiği imkana göre sorar. Sana ürettiğine göre sorar. Sen onun için ne kadar biliyorsan o kadar yükümlülüğün artır. Onun için devamlı ilmine Rabbi zidni ilme. Ya Rabbi beni ilmimi artır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor dua et. Ben sana peygamberlik verdim. Kitap indirdim. Senin ilmin yeter. Buyurmuyor. Bana diyor şöyle dua et. Rabbi zidni ilme. Ya Rabbi beni ilim bakımından ziyade eyle. İlim, ilim, ilim, ayet, hadis. Din ilimlerinden bahsediyoruz. Öbürü dünyaya yarar. Dünyayla sınırlı kalır. Hem dünyaya yarar hem de ahirete yarar. Ya bu İslamiyet böyle bir şey. Biz bu tefsir, hadis, fıkıh ilimlerine iyi ki bunu seçmişim. Çünkü neden öbürlerine gitseydim efendim dünyayla sınırlı kalacak. Ya bu ebedi ahirette. Dünyada da neler öğretti bana? Ya affedersiniz yani. İsterseniz affetmeyin yani fark etmez de. Halada bile kabız oluyorsun. Efendim ıkınmak, tıkınmak bilmem ne derken tak. Ben mesela fıkıhta gördüm bunu. Dedim, ta çocukken 35-40 sene evvel kitapta gördüm bunu. Ne diyor? Abdestte diyor otururken diyor sola doğru diyor. Şöyle temayül etmek lazım. Ağırlığını sola doğru vermek lazım diyor. Liyennev eselülül huruş diyor. Bak ta o zamandan ibare aklıma kalmış. Çünkü diyor gaytanın çıkması için diyor daha kolaylık sağlar. Daha kolay çıkış olur diyor. Sen orada kabız olmuşsun, ilim ilim bilmiyorsun. Bak orada o fıkıhtaki şeyi okumak bilmek bir misal veriyorum sana. O kadar zor bir şeydir. Kabızlık zor bir şey. Çeken bilir yani. Doğum yapmak gibi doğum yapmadık ama doğum sancısı gibi bazı sancılar çektiğimiz olur. Ben hastanelik olmuşum kaç kere yani. Kaç kere hastanelik operasyon lazım oldu. Bak orada ne diyor sana? Sola doğru diyor. Bak İslamiyet böyle bir din ya. Fıkıh böyle bir mesele ya. Tefsirde, Kur'an'da olmayan bir şey yok. Hadiste olmayan bir şey yok. Geçen gün hadis görüyorum. Tıbb-ı Nebevi'de. Dolu kitapta benim buralar. Devri daim dünyası bura. Ondan sonra kitaplar geliyor. Ona bak buna bak mesela. Hamilelere diyor. Ayva yedirin buyuruyor. Hamile. Hanımınız hamileyse. Kızınız hamileyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayva gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayvayı nereden yemiş yahu? Efendimiz ayva yer mi? Kardeşim Taif'te ayva yetişiyor. Mekke'ye hemen 90 kilometre Taif var. Taif öyle bir yer ki bütün Narenciye'ye kadar oluyor yani. Mekke kurak 90 kilometre ileride Taif'te üzümler, bağlar olmayan bir şey yok. Ben gittim elhamdülillah. Taif'te. Taif'ten ayva getirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayva yemiş. Yedikten sonra buyurmuş ki bunu işte faziletlerini bazı şeylerini de saymış. Şimdi hepsi yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Çünkü diğer bazı üzüm hakkında da var. O anda birkaç hadis-i şerif peş peşe gördüm. Birbirine karıştırma tehlikesi olmasın. Ayvayı buyurmuş hamile kadınınıza yedirin mesela. Niye? Hamileyken yerse bunu çocuğu, erkek olursa çocuğu güzel olur. İşte huyu şöyle olur. Kız olursa huyu şöyle olur. Fiziği böyle olur. Onu da tarif etmiş. Şu anda biraz anlamayacağınız bir mesele olduğu için onu söylemiyorum, tercüme etmiyorum şu anda. Sohbetle kitap işi bir değil. Kitapta her şeyi yazıyorsunuz, sohbette yanlış anlarsınız. Fiziğine kadar kız çocuğunun annesi hamileyken ayva yerseden tutmak şimdi. Bak tıbb-ı nebevi. O balın şifalarından, acvenin şifasından kust. Mesela şimdi kust çıktı. Kustu bahri, kustu hindi, kust. Ben devamlı yiyorum şimdi. Bu koronadan beri kust diyorum her sabah. Kust böyle bir ut gibi bir şey. Onu böyle öğütüyorlar. Sahih hadis ama. Sahih hadis. Şifa. Şimdi mesela koronadan da çok faydası var. Arapların videolarını da gördüm. Arap alimleri falan güzel anlatmışlar. Hadise baktım, kaynakları doğru. Şimdi yani maddi, manevi, dünyevi, uhra, bütün ilimler Kur'an'da. Tefsir, hadis, fıkıh, akal, tasavvuf. Efendi Hazretleri bunu saya bak geldi elhamdülillah 95-97 yaşına, Allah daha ziyade hayırlı uzun ömürler versin. Böyle bize bunu işletti kafamıza, nakşetti kafamıza. Tefsir, hadis, fıkıh, akal, tasavvuf. Bütün ilimler burada. Bütün, dünya da burada. Ahiret de burada. Zenginlik de burada. Para da burada. Huzur da burada. Saadet de burada. Geçim de burada. Ebedi ahiret zaten burada. Onda hiç şüphe yok. Sen bu ilimden öte ne var ya sen? Bu var adam. Sonra efendim ben okudum, şey ettim. Okuduğum yeter, öğrendiğim yeter. Bunu nasıl dersin ya? Hazreti Ömer radıyallahu anh emirul müminin halifeyken bak levkâne bâdî nebîn levkâne olur. Benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis. İnnel hak yantıku alâ sâne Ömer. Allah Hazreti Ömer'in dilinden size hakikatleri duyuruyor buyuruyor. Peygamber değil halbuki. Böyle bir Hazreti Ömer bir şey der. Ya benim bu hususta bir hadis duymadım. Acaba bu hususta sahabeden benim olmadığım bir sohbette bulunup da duyanlar var mıdır dermiş. Ebu Müsel'e Şari derdi ki ben duydum. Söyle bakalım söyle. Tamam senin dediğine amel edeceğiz. Hazreti Ömer ben müçtehidim, halifeyim. Resulullah buyurmuş Hulefâ-i Raşid'in sünneti aynı benim sünnetimdir. Tamam. Ama diyor ki şimdi Resulullah'ın sünnetinde yoksa ben içtihat yapayım. Ama ben de burada bir hadis bilmiyorum. Derler de Ebu Müsel'e Şari. Ben dedim tamam gel. Bazı kere uzaktan getirirler. Yol açarlardı gel. Gelsin derdi hemen. Bir hadis rivayet edin. Ya Hazreti Ömer vefat edene kadar bir hadis bir şey rivayet eden varsa bir dinleyin bizi. Söyle diyor. Anlat diyor ya. Anlat diyor. Ne bu? Ne işittin diyor. İlim naklidir, semaidir. Uydurmaktan ilim olmaz. Ya okuyacaksın ya hocadan dinleyeceksin. Ya ehlinden dinleyeceksin. Fes'elü ehle zikrin kütüm la te'alem. Biliyor musun? Bilmiyor. E biliyorsan sana soru sorayım. E bir cevap veremiyorsun. O zaman bilmiyorsun abi. E bilmiyorsan dinlemen lazım ya okuman lazım. İki şıkkı yani başka bir şıkkı yok. Ben şimdi bilmediğim bir şey ya okuyacağım kitapta ya bir hocaya soracağım yani değil mi şimdi? Yok ben çok hocayım şuyum buyum binlerce kitap diyorum. E tamam. E soruyor adam bana bir şey. Soruyor. E bilmiyorum. Ya uydurmam lazım. Dinden imandan çıkacağım Allah'ım olsa helal haram dersin harama helal kafir olursun gidersin. Bunların bazısı da bundan dinden çıkıyor bu hocalar. Neden? Kibirinden dolayı birisi bir şey soruyor. Bilmiyorum diyemiyor. Başka birine de sorma efendim are diyor utanıyor. Bu utanmak cehenneme götürür diyor. Bazı utanmak cehenneme götürür. Bazı utanmak cennete götürür. El haya minel iman. Utanmak imandan gelir. Çünkü neden? İşte bir kadının hayalı olması, erkeklerle böyle konuşmaması, efendim oturup kalkmaması, işte efendim tesettüre riayet etmesi, bir zaruret olursa çok kısık sesle böyle zaruret miktarı konuşması. Bunlar haya yani. Erkeğin de hayası iyidir, kadının da hayası iyidir. Kadın da daha yakışır tabii de. Efendim değil mi? Cömertlik herkese yakışır ama zenginlerde daha yakışır çünkü. Parası çok, vereceği var yani. Onun gibi hani faziletli huylar değişmez. Herkes için faziletlidir. Ama bazılarında daha zinetlidir yani. Anladım. Mesela tevazu, alçak gönüllü, kibirsizlik. Bu çok faziletli bir huydur. Bu hamala da yakışır. Sultana da yakışır. Ama en çok kime yakışır abi? Padişaha yakışır. Başbakana yakışır. Cumhurbaşkanına yakışır. Değil mi? Çünkü neden? Makamı dünya itibariyle mevkisi yüksek. Dünya itibariyle. Allah'ın dediği en takva kimse o. Ama dünyada onun için onun alçak gönüllü olması daha yakışır. Bunun gibi mesele. Burada da yani şimdi Bazen utanmak adamı cehenneme yaklaştırır. Neden? Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Eğer ilim öğrenmekten utanırsa bir adam diyor, veyahut da bir genç bir alim ders okutuyorsa, ilim okutuyorsa, o da yaşlı olduğu için onun önüne diz çökmekten, işte ders okumaktan, sohbet dinlemekten utanıyorsa, bu onu cehenneme götürür. Çok tehlikeli. Sahabe-i kiram utandılar mı? Hazreti Ömer Efendimiz kaç yaşındaydı? İbni Abbas kaç yaşındaydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde meşhur İbni Abbas dediğimiz Abdullah İbni Abbas. Bütün ilimler ondan geliyor değil mi? Bu ümmetin en büyük alimi kimdir sorar Allah sana. Habrul Ümme. Habrul Ümme lakabı Resulullah Efendimiz'den dua aldığı için ümmetin en büyük alimi İbni Abbas'tır mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde yaşı 10'du. Kadir gecesi hangi gece işte rivayetler, kaviller, ihtilaflar. Hazreti Ömer Efendimiz kime söz veriyordu? İbni Abbas'a diyordu ki sen söyle bakalım. 11 yaşına, işte neyse 11-12 yaşına Hazreti Ömer'in hilafetinde bile olsun 12-13-14 yani. Şey, Ebu Bekir Efendimiz 2 sene küsur yaptı. Efendimiz vefatı 10 yaşındaysa yani. Hazreti Ömer koca halife ondan belki 30-40 yaş, 50 yaş büyük. İbni Abbas çocuk. Diyordu ki senin görüşün nedir? Ve hatta 27. gece görüşünde İbn Abbas'ın görüşüne dedi. Kendi görüşü de odur Hazreti Ömer'in de radıyallahu anh. O da müştehittir. Ona şüphe yok da halife. Ama teşvik içinde olabilir. Ve lakin ona fetva sorardı. İbn Abbas'a fetva sorardı ya. Onun için utanmamak lazım bu işlerde. Niye utanıyorsun? Cennete gitmekte utanılır mı ya? Bu ilim seni cennete götürecek. Orada istifade etmeye bakacaksın. Müstahni olmayacaksın, kendini ihtiyatsız görmeyeceksin, göstermeyeceksin, Allah muhafaza. Onun için devam etmek lazım. Devam, sebat, istikamet, sevgi, muhabbet. Bir de ya ne kadar günahın olsa da o, mutlaka telafisi var onun. Mutlaka telafisi var. Ama kulakları falan zulümler, eziyetler, onlar istihlal lazım, helallik almak lazım. Ona bir şey demiyorum. O biraz çünkü aha vaha bağlı. Şimdi başkasının ah ettiği yerde öbürünün gülmesi hayretmez. Duası hayretmeyebilir. Biri sana dua der bir şeyden fayda görebilirsin. Ama başkası da ah ediyorsa sana hakkı varsa senden alacağı varsa şimdi orada sıkıntı var yani. Çünkü onun bedduası tutar son nefeste imanına kadar götürür işi. Ben ona bir şey diyemem. Kul hakkına girmemeye bakın. Zulüm eziyetlerden son derece sakının yani. Onu bak faziletli ameller de halleder çözer bile diyecek durumum da çok yok. Ama hakikaten helallik alınamayacak bir durum oldu. Sen zengin idin, fakir oldun. Ondan sonra adama ödeyemen borcun kaldı. Sen de fakirsin, onu ödeyemiyorsun. Adam da hakkını helal etmiyor. Senin paran olsa ödeyecektin. Ha böyle bir durum olur. Allah da görüyor ki hakikaten iflas etmişsin bilmem ne. Açsın açıksın. Orada da kaç seneler evvel aldığın para katlanmış bilmem ne olmuş. Yani hakikaten ödeyemiyorsun. O adam helal etmiyor ama işte Allah-u Teala o zaman senin istiğfarınla, onun adına dualarınla, senin bazı sevaplarından ona vermek suretiyle vesaire bazı şeyde Allah iyi niyete bakar. Buna bir şey, çare yine gördüm kitaplarda. Görmediğimi söyleyemem. Gördüm. Ama yani şimdi adama tokat atmışsın. O sıra özür dilemiyorsun, helallik istemiyorsun yani. Adam senden korkusuna helal ettim de diyebilir. Veyahut da git helallik hiç istemiyorsun bilmem ne. Bana ne ya bilmem. Şimdi de namaza başlamışsın, işte düzelmişsin, tevbe etmişsin, zikir yapıyorsun. Tamam da bak orada o bir tokat senin canını sıkıntıya sokar ahirette. Oradan bir helallik dilemen lazım. Ne dileyeceğim ya bilmem. O da hak etmişti falan. Böyle yok yani. Sen şeriata göre hangi mahkemeden, şeriat mahkemesinden hüküm çıkartsan bile devlet uygulaması lazım. Şimdi hak etti diye önüne gelene bir şey yapamaz yani. Böyle bir şey yok. Ona bakarsan zinanın cezası İslam'da belli, içki içenin sopası belli. Bunların hiçbirini kimse kimseye uygulayamaz ki İslam'da. Bu devletin mahkeme, şeriat mahkemesinin kararıyla devletin uygulayacağı bir şey. Senin öyle yaptığın hareketlerden sen ona vurdum, bunu kırdım, onu dövdüm, benim çocuğumdur veyahut o karımdır bilmem ne döverim sen. Böyle de bir şeyler İslamiyet sana böyle diz boyu yol vermemiş yani. Burada helallik alınması icap eder. Ama pat diye öldü. Sen de ondan helallik almak anlayamadın. Şimdi pişman oldun. Helallik de alacak adam öldü. Burada istiğfar yarayabilir. Allah'a yalvarırsın. Allah'ım ona çok zikir yapıp sevabını ona hediye edeceksin. Eğer öldüyse alacaklı olarak senden. Helallık vermeden öldüyse. Bayağı bir sadaka verirsin, zikir yaparsın. Nafile namaz kılarsın, nafile zikir yaparsın. Belki nafile hac yaparsın, tavaf yaparsın. Hep o alacaklının ruhuna hediye gönderirsin. Ahirette helallaşmaya kolaylık olsun diye. Anladın mı? Yine ben böyle bir şeylere ama yani imkanın var, kibrinden helallık istemiyorsun. Paran var, borcunu ödemiyorsun. Yani bunu şimdi ben buna hangi kitapta yer bulabilirim ya? Çünkü kasıtlı yani. Yani Allah'ın hükümlerini hafife alıyorsun. Çünkü o kulun o kulda hakkı var. Allah Teala Müslümanı Müslümana hakları var buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Sen burada la yazlimu diyor, zulmedemez diyor. Ve la yakzulu, yardımsız bırakamaz diyor. İşte efendim sebbedemez, sövemez işte. Irzına, namusuna, malına tasaddi edemez diyor. Haysiyetine, ırz da burada haysiyet şeref de giriyor. Çünkü aleyhine konuştuğun zaman orada da ırz, haysiyet cellatlığı yapıyor derler ya işte o demek. Efendim bırak şu namusunu bilmem neyse. Adamın yani adamın aleyhine öyle bir laflar konuşurlar ki yani çok haysiyetini çok rencide eder bütün insanların yanında falan. Sonra onu duyar duymaz o gıybetin de iki kısmı var. Duyarsa dua etmekle kurtulamıyorsun. Allah'ım mağfir li vel men ihtebtu duasıyla kurtulamıyorsun. Çünkü duyunca üzülmüş oluyor. Üzülünce bizzat memnun etmen gerekiyor. Ha bazı şeyler duyulmuyor. Yani adam duymamış onu. Duymadıysa sen ona işte istiğfar ederek, dua ederek de bir şekilde ahirette kurtulma ümidin var. Ama esası yine böyle bir şey vuku buldu. Ben seni gıybet ettim. Arkandan aleyhine istemediğin şekilde konuşmuş oldum. Bundan da bana hakkını helal et. Mesela demek suretiyle. Şimdi bana ne kadar benim urzuma, haysiyetime, şerefime neler ettiler yani o geçenki hapis sürecinde. Gazeteler şeyler, çarşaf çarşaf şeyler. Bütün millet sövmüş saymış yani. Şimdi tabii çok helallık isteyen var. Yani bizim sitede helallık şeyi açsak var ya yani bildiğin gibi değil. Devamlı helallık isteniyor benden şu an. Adam sonra öğreniyor, doğruyu öğreniyor. Bakıyor bu adam şöyle yapmaz, böyle yapmaz falan. Yani bir helallık istiyor çünkü iftira etmiş bana mesela. Çünkü o dosyalar bana iftiraydı. O dosyaların hiçbiri vuku bulmamıştı. Fakat iftira girmiş. Şimdi ben hemen helal ediyorum yani. Diyorum, tamam diyorum namaza başladıysa, sohbet dinliyorsa yani şimdi sohbet dinlemeye başlamış, helallık istiyor falan. Hemen helal ediyorum. Hemen çünkü neden? Ya benim de birilerini de bende alacağı olur. Helal edersen onlar da sana helal ettirir Allah-u Teala. Ödeşmek kolay olur. Hesapları ahirete bırakmamak lazım. Zaten ben helal ederim. O da bana dua eder. Değil mi? Bir dua eder. O da kazanır. Ben de kazanırım. Allah-u Teala. Femen afa ve aslaha fecru alallah. Affeden, görmezden gelen, işi düzeltenin ecri bana aittir. Kimseden mükafat beğeni beklemesin diyor. Gelsin benden alacak diyor. Ya. Affet diyor. Affet. Yani bu arada size de yani birilerine hakkınız varsa helal edin demek istiyorum. Affeden ecrini Allah'tan alacak. Sen o adamdan kaç kuruşluk sevap alacaksın? Yani hakkın kadar. Ne yaptı? İki tokat atmıştı sana. İki tokatın kaç, ne kadar sevap alabilirsin ahirette? Bilmiyorum ki yani tabii. Oradaki hesaplar oraya özel. Ama diyelim ki 10 namazını aldın. 20 günlük nafile oruç aldın. Bilmem bir ömrü aldın. Aldın bir şeyler aldın yani. Acaba senin defterindeki mizandaki açık ondan aldığından telafi olacak kadar mı? Halbuki sen onu affetseydin Allah Teala Kur'an'da buyurmuştu ki fe'ecru alallah ecri bana düşer gelsin benden alsın. Peki Allah'tan ne kadar alırdın? Sonsuz kerem sahibi. Allah'tan ne kadar alırdın? Onun için ahirete bırakıyorum ben bu işleri demenin şu mahzuru var. Orada affetmediğin için adamdan alacağın kadarla sınırı kalır. Çünkü Allah Teala kimseye zulmetmez. O adamın sana ödemesi varsa da limitsiz değil bu. Sana yaptığı eziyet, zulüm hak kadar alabilirsin. Allah Teala orada 5 namazlık hakkın varsa tamam mı? 10 günlük oruç sevabı alacak tekabül ediyorsa, karşı geliyorsa Allah-u Teala sana al bir de 2 günlük de ben veriyorum demez ki. Çünkü neden? O zaman o kulunun şeyi eksiliyor. Onun cehenneme gitme tehlikesi doğuyor. O da sevapta sevabı günah dengelemek zorunda. Ama sen affetseydin oradan 5-10 günlük oruç, namaz sevabı alacağına tabi hakkın büyükse büyük alırsın. Onu bir şey demiyorum. Ama Allah'tan alacaktın. Fe ecru alallah. Ya Rabbi ben bu adamı hiç affedesim yoktu. Bu bana neler etti? Maddi manevi. Etti bana neler edenler var. Onları biliyor musunuz? Ama ya Rabbi sen buyurdun ki affedenin ücreti bana düşer. Sen çok zenginlik sahibisin. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ben bunu affettim hakkı velal ettim. Ben senden istiyorum. Dersen Allah Teala senin açığını kapatacak zenginliğe sahiptir. Cömertliğe sahiptir. Ama o adamdan alacağın senin açığını kapatamayabilir. Ekserisinin de kapatmayacaktır zaten. Çünkü hepimizin kendi açığımız var. Hepimizin kendi açığımız var. Onun için biz Kur'an sünnet ya. Tekallaku bi ahlakil. Allah'ın ahlakıyla ahlaklan. Allah Teala affediyor. Saf ediyor. Vel afine anin nas. Allah Allah. İnsanları affedenleri severim buyuruyor. Vallahi hubbül muhsinin. İyilik edenleri severim buyuruyor. İnsanları affeden. Affeden ne demek? Demek adamın sana yanlışı olmuş. Kabahati olmuş, hatası olmuş. Af ona olur. Yanlış olmayan neyini affediyorsun? Bu itibarla ahiret kesin. Muhasebe kesin. Ölüm kesin. Kabir suali, münker nekir suali kesin. Kabir azabı kesin. Ha herkese olacak anlamda demiyorum ama var bu. Mahşer 50 bin sene kesin. Sırat mizandaki tehlikeli geçitler kesin muhakkak. Asla şüphe yok. Ne cevap vereceğiz arkadaş ya? Bunların muhasebesini, muhakemesini yapmak icap eder. Bir Müslüman için. Ya melekler günahsız oldukları halde korkudan ötleri kopuyor ya. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere buyuruyor. Cebrail aleyhisselamı gördüm. Allah'ın korkusundan böyle eski çuval gibi çürümüş böyle lime lime çuval böyle dağılıyor. Eski çuval gibi bir kenarda efendim yıkılmış yatıyor. Cebrail aleyhisselamı bir kere öyle görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vazifesi olduğunda geliyor gücari dava. Bir baktım diyor Cibril aleyhisselama şeyden sonra Sidretül Münteha'dan sonra da Cebrail aleyhisselam ayrıldı zaten. Baktım Cebrail aleyhisselam kenarda yatıyor. Nasıl? Allah'ın korkusundan diyor eski bütün ilmek ilmek çürümüş dağılan çuval gibi böyle yıkılmış diyor. Ondan sonra Mikail aleyhisselamı gördü Miraç gecesinde. Mikail aleyhisselama cehennemin görevlisi meleği gördü. Ondan sonra Malik'i gördü mesela. Malik hiç selam verdi. Selamını almadı. Malik'e bir şey söyledi. Bütün melekler ona hoşbeş ettiler. O hiç. Cehennem bile görevli yani. Hiç keyfi yok. Devamlı mahzun. Ondan sonra Mikail aleyhisselamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü. Başka bazı zamanlarda da gördü ama Cebrail aleyhisselam kadar değil. Cebrail aleyhisselamı İki kere asli hılkati ve sureti üzere gördü. İki kere. Birisi Hira'da vahiy ilk geldiğinde, birisi Sidretül Münteha'da. Geri kalan 3000 küsur kere geldiği gittiği var vahiy getirmek üzere. 3000'den fazla. O vakitte insan suretine geliyordu. Dihiyetül Kelbi Hazretleri'nin şekline bürünüyordu. İnsan suretine geliyordu, görünüyordu. Mikail Aleyhisselam'ı da öyle birkaç defa gördü. Allah Teala onu Mikail Aleyhisselam'ı da özel gönderdiği var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bazı teklifler için işte kulluk yanında abdühü makamını ihraz etmiş. Kulluğun yanında mülk ve saltanat mı istersin? Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam gibi. Yoksa ubudiyet işte efendim rasullük makamının yanında yani kulluğu mu tercih ediyorsun? Yani böyle fakirlik, gariplik falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte orada neyi tercih edeceğim? Yani Mikail aleyhisselam teklifi getiriyor. Cebrail aleyhisselam yandan geliyor istişare vermek için. Böyle mesela eliyle işaret ediyor. Tevazu et yani kulluğu seç diye yanına mesela. Resulluğun yanına. İşte abdühü ve resulü. Onun için abdühü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük özelliği abdühü. Kulluk, ubudiyet. Allah'a köle olmak, kul olmak. Efendim mütevazilik yani. Böyle Mikail aleyhisselamı gördükleri var. Cebrail aleyhisselama o zaman sordu. Dedi ki Mali lem era Mikail'e zahiken kattu. Niçin ben Mikail'i hiç gülerken görmedim? Seni bazen gördüğüm oldu. Fakat Mikail aleyhisselamı gördüğüm seferlerde hiç güldüğünü görmedim. Niye Mikail'i hiç gülerken görmedim? O zaman Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki "Mâ dâhike Mikâilu munzu hulikatin nâr." Mikâil Aleyhisselam cehennemden önce yaratılmış. Cehennem yaratılmadan, cennet yaratılmadan önce, melekler önce yaratılmış. O vakitler biraz gülerdi dedi. Sonra cehennem ne zaman yaratıldı? Acaba Allah beni de atar mı içine diye. Cehennem yaratıldığından beri Mikâil Aleyhisselam bir defa gülmemişti. Allah Allah. Ya şimdi bunu düşündüğü zaman yani biz gülüyoruz ya bize yani melekler de bize acaba deli mi bunlar diyorlar acaba. Bu cehennem kim için yaratıldı? وَلَقَدْ يَرَانَ اَلِي cehenneme كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Bütün Kur'an bunu söylüyor. İnsanların cehennemi, çoğunu cehennem için yarattı. لَاَمْلَاَنَّ cehenneme مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Cinlerden insanlardan cehennemi dolduracağım tıka basa. Hep ayet bunlar. Hem de yemin ediyor, kasem ediyor. حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي Benim tarafımdan karar kesinleşti. Dönmez. Ya şimdi bu insanların içinde biz de varız. Bizim de cehennemlik olma ihtimalimiz var. Var yani. Ne kadar sofi olsak, salih olsak, takva olsak var. Çünkü Allah gazap ettirmeye gelmez. Bir iş yaparsın gazap eder. Adam o kadar günah eder. Bir iyilik yapar onu affeder. Cennete koyar. Adam o kadar sevap işler. Bir yanlışlık yapar. Mevla'yı kızdırır, gazap ettirir. Atar onu cehenneme. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Onun için yani hatta Cebrail Aleyhisselam'ın da yine Hasan-ı Basri miydi? Radıyallahu anh. Evet Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Geçen derste de geçti yani. Devamlı ağlıyor. Ya dediler tabiinin en hayırlısı sensin. 130 sahabi görmüş. O zaman ondan daha büyük alim de yok, veli de yok, salih de yok, tabiinin de hayırlısı da yok. Ya bu kadar ağlanır mı ya? Ne dedi? Ya atsa beni cehennemin dibine, hiç tarafıma bakmasa kim sesimi duyacak dedi ya. Kim sesimi duyacak? Yani yapsa adalet yapmış olur. Zulüm işlemiş olmaz. Çünkü Allah mülkünde tasarruf ediyor. Kendi mülkünde tasarruf ediyor. Dolayısıyla yaptığından mesul değil. Kim ona hesap sorabilir? Zulümden zaten münezzeh. Benim bir şeyime gazaplansa atsa beni cehenneme. Hasan'ı basırmış bakmaz yani. Mevzu bu yani. Sen onun için kendinden aşağıda olanlara, kötü olanlara bakma. Dünyada bak. Benim arabam niye Tofaş, niye bilmem Anadol? Sen de git eşeğe binene bak. Ulan yine bu bizim araba ayağımızı yerden kesti desen. Eşeğe binen katıra binene baksın. Katıra binen yerde sürüklenene baksın. Ulan bunun katırı da yok. Herkes dünyalıkta aşağısına bakarsa, aa benim durumum çok iyiymiş elhamdülillah der. Ama ahiret işinde ne buyurur? Ahiret işinde yukarıya bak. Niye? Ben kaç rekat nafile gündüz kılıyorsun? Sadece sünnet-i müekkedeleri kılıyorum. Efendim. O zaman bak ya öbürü gayrimüekkedeleri de kılıyor abi. İkindi dik sünnetini de dört kılıyor. Ondan sonra yatsın son sünnetini dört kılıyor. Yani müekkede olduğu için son iki müekked dört olursa son iki gayrimüekked. Ona bak. Öbürü kılıyorsa öbürü işrak kuşluk da kılıyor. Evvabin kılıyor. Ona bak. Öbürü evvabini dört kılıyor. Altı kılıyor. Öbürü de yirmi kılıyor. Ona bak. Ahiret işinde yukarıya bak. Ya ne demek? Hasan-ı Basri'ye bak sen ya. Sen niye bakıyorsun dinsize donsuza? Ulan bunlardan cehennemde bana yer kalmaz herhalde diyor. Bunların zaten hepsi cehennem için. Ne biliyorsun? E donsuz geziyor adam. Sana ne? E bu adam tövbe edebilir. Dönüş yapabilir. Hidayet bulabilir. Seni de beni de sollayabilir. Sonra cennete gidebilir. Sen de sapıtabilirsin. Sonra da cehenneme gidebilirsin. Olmadı mı böyle? Adam alim, şeyh diyorum sana. Sahabeye kafir diye. Deistim dedi öldüler. Çocukluktan beri hafızlık yapmışlar. Alim adam. Çocukluğundan hafızlığı bitirmiş adamdı. Hem ne kuvvetli hafız. Şu andaki ateistlerin yani Türkiye'deki en meşhur yine ismini vermeyin boş ver. İşte oğlu moğlu var. O da zaten ateist de neyse. Meşhur bir adam. Geçen o da birkaç senelere verildi mesela. O adam hafız esasen. Bizim Giresunlu yani. Bizim Giresun'dan öyle bu ciğerler çıkar ki misli bulunmaz. Bizim Giresun'dan. Bir tane de hayatta da var yani. Bir Giresun'u daha var o şimdi. O da neler söylüyor yani. Diyormuş ki ya bu Allah da diyormuş böyle rahmetliyim, merhametliyim der ama diyormuş ağzından da lanet eksik olmaz diye. Şimdi onun videosunu bulacağız da. Ona reddiye yazmışlar. Hüseyin Avni Hoca ona reddiye yazmış. Dergiye bugün onu hazır ettim. Reddiye koyunca videosunu bulmadan ismini vermeyelim. Sesinden duyalım bakalım. Ya Allah'ın dilinden de diyormuş. Çok merhametlidir ama demiş. Daha ne dersin? Ulan sen amcanın oğlundan mı bahsediyorsun, kuzeninden mi bahsediyorsun? Tefsir profesörü şu anda. Yani ben size duyduklarımı, şeylerimi ya çoğunu anlatmıyorum. Ya bunların hepsi çocukluktan hafızlık yapmış. Tefsir hadiste de bayağı bir ilimleri de var yani. Cahil adam değiller yani. Fakat elfazı küfür gırıla gidiyor. Ya onun için kardeşim sen şimdi gidip de efendim ya bunlar bu şarapçılar, içkiciler, kumarcılar, diskotektekiler, barlardaki, pavyonlardakilerden zaten cehennemde bize yer kalmaz. Böyle konuşulur mu? Bir Müslüman böyle konuşur mu sen? Ya Allah onları cennete koyabilir, beni cehenneme atabilir. Hasan-ı Basri bak ne diyor? Atar beni cehennemin dibine. Demez ki tabiinin en hayırlısıdır yani sen. Allah ne akıl mı öğretiyorsunuz ya? Tabii ki ağlıyorum diyor. Mesele budur. Çünkü onun sonu nasıl belli değil. Onun başka bir iyiliği olur imanı olduktan sonra. Gider bir fakire orada bir fahişe köpeğe su verdi diye af olmadı mı? Bukhari hadisi değil mi bu? Ömrü boyu fahişe. Beğî diye geçer yani hadislerde. Beni İsrail'deki yani herkesin bildiği işi bu yani meslek fahişelik yapıyor. Bu kadın köpeği gördü. İşte ayakkabısını çıkarttı. Suya başörtüsünü de ona bağladı işte yaşmağını. Ondan çünkü hani biraz su dipteydi. Ondan işte ayakkabının şey o zamanki çarık aldığı kadar ne kadar su çektiyse olsun. Çünkü köpek suya ulaşamıyor. Dilini çıkartmış. Ayağını da eşelemiş. Oradan dilini toprağın dibindeki serinliğe yatırarak ölmemeye çalışıyor. Ölmemeye çalışıyor. Ondan sonra orada geldi o da onu şey yaptı. Feşekerallahu la fekaferallahu la. Allah o kadına diyor teşekkür etti ve onu bütün günahlarını mağfiret etti. Şimdi ömrü boyu fahişelikle geçmiş. O noktada bir imanı var. Yani o şimdi kafir bir kadın değil. Eski peygamberlerin ümmetlerinden. İmanı var ama mesleği fuhuş. Ve hani zaruretten fuhuş yapıyor falan kaydı da yok yani. Hani zaruretten, hani açlıktan ölecek olsa falan domuz eti yemek helal gibi. Hani dersin bir mazeret mi var acaba? Değil yani. Normal bir bunu artık zevkine midir, başka bir parasına mıdır bilmiyorum. Ama ölecekken fuhuş yaptı, ölmemek için para aldı demiyor yani. Mesleği bu. Allah ona teşekkür etti, Allah onu mağfiret etti diyor. Bak bir köpeğe, dediler ya Resulallah ya köpeğe de su vermekte de ecir mi var? Bir şey bilmiyorlar. Hep Efendimiz öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Fî külli kebidin ratbetin ecrun. Her yaş ciğere su vermekte ecir var. Bu köpeğin ciğeri yaş değil mi? Yaş. E kuruyor susuzluktan. Onun için. Çünkü işte haberlerdeydi. Hemen o hadis aklıma geldi. Baktım böyle zorla çıkarttılar. Bir köpek düşmüş kuyuya. Onu çıkarana kadar canları çıktı. Uğraştılar, ettiler. Yani ondan sonra bir su getirdiler böyle de orada su da bulamadılar. Bir şey getirip bir şeyle buldular ettiler falan. O hayvan nasıl böyle suyu... Af oldular inşallah yani. Müslümansalar tabii. Müslüman olmayan mağfiret olmaz şimdi. Ancak onların da yaptığı iyiliklere cehennemde azapları hafifler. Cehennemde azapları hafifler. Hem yani kafir de ölse cehennemden çıkamaz. Ama yaptığı iyilik köpeğe de yapsa, kediye de yapsa cehennemde azabı hafifler. Bunun hakkında hadis-i şerifler vardır. Ama cennete giremez tabii Müslüman olmayan. Ama Müslüman olduktan sonra, iman olduktan sonra bak bir fahişe, bir köpeğe başka bir amelini de söylemiyor. Başka bir ameli de yok. Feşekerallahu la fekaferallah. Bu Bukhari olmasa diyecekler ki Mevize hocaları böyle zayıf rivayetler çevirmiyor. Bukhari bu. Efendimizleri çok okurdu. Demek ki yani şimdi bu fahişe, bu bilmem ne, bunun kıcı başı açık. Bunlar cehenneme girecek de zaten. Ben bunu bizim Müslümanlardan bu lafı duydum ha. Yani ben yakınımda böyle insanlardan bu lafı duydum. Ya dedi bunlar varken dedi cehennemde herhalde bize yer kalmaz dedi. Ne biçim konuşuyorsun dedi. Ya bak bunu konuşuyorlar. Bak bu laf şu anda tedavülde yani yapmayın. Böyle düşünmeyin kimse için şu cehennemlik falan öyle ben çok iyiyim. Yok böyle bir şey ya. Devamlı korkuda tetikte olacağız. Mevla senin bütün namazlarını reddediyorum der siler. Öbüründe yaptığı bütün günahları, zinaları bir saniyede siler. Yaptığı bir iyilikten, bir hayırdan neyse. Sen de birinin bir kul hakkına girersin, zulüm yaparsın. Senin bütün teheccüdlerin hepsini siler. Yani bunlar olmadı mı? Hadislerde yok mu bunlar? Meşayihtin dolu zaten, tasavvufta dolu. Ama sahih hadislerde var. Onun için korkacağız. Yani ne bileyim Hasan-ı Basri ağlamaktan efendim gözü çıkıyor. Mikail aleyhisselam cehennem yaratılmadan evvel güldüğü olurmuş melekler arasında. Cehennem yaratıldıktan sonra Mikail'i kimse gülerken görmedi diyor Cebrail aleyhisselam. Yani zaten yani koca Cebrail aleyhisselam 600 kanadıyla iki kanadı ufku kaplıyor. Asıl yaratılışı doğuyu batıyı geçiyor. O kadar büyük Cebrail aleyhisselam şu anda dünya sığmaz. İki kanadı bile sığmıyor. O Cebrail aleyhisselam Mikail aleyhisselamı gördüğü zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir kere Mikail aleyhisselam gelince Cebrail aleyhisselam birden serçeye döndü. Serçe oldu, serçe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı arıyor. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Mikail aleyhisselam birden geldi. Gök kapıları açıldı, geldi. O gelince Cebrail aleyhisselam bütün dünya kaplamış. Cebrail aleyhisselamla konuşuyordu. Vahiy alıyordu. Bir de bak Cebrail aleyhisselam nerede bakıyor, bakıyor. Baktı, görmüyor. Küçücük kuşun da en küçük kuşlar var. Allah Allah, neden? Niye böyle oldu ne Cibril? Ne diyor, bu surla görevli olduğu için. Acaba sura mı üfürülecek? Kıyamet mi kopacak diye korkumdan diyor. Çünkü Mikail aleyhisselam surla görevli ya. Sur onun ağzında. Sur ne kadar büyük. Mikail aleyhisselamın büyüklüğü Cebrail aleyhisselamdan da büyük. Mikail aleyhisselam acayip meleklerin arasında. İsrafil aleyhisselam tabi acayip. İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam, yanlış dedim. İsrafil aleyhisselam surla görevli. İsrafil aleyhisselam geldi. İsrafil aleyhisselamı görünce Cebrail aleyhisselam serçeye döndü. Dedi Cibril, ne hale geldin? Dedi ki bu Hz. İsrafil, bu surla bu müvekkeldir. Ya emir aldıysa sura üflesin diye. O zaman ne yapacağım? Şimdi ne yapacaksın sen Allah'ın meleğisin? Cebrail aleyhisselamsın yani. Günahsızsın yani. Kıyamet kopsa sana ne? Olur mu? Ödü kopuyor. Bir Kur'an-ı Kerim söylüyor. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Rablerinden çok korkarlar. وَفْعَلُونَ مَأْمَرُونَ Ne emrolunuyorsa yaparlar. Üstümüzden aşağı azap gelecek diye korkarlar. Cebrail aleyhisselam korkuyor, üstümden aşağı azap gelecek. Mikail aleyhisselam korkuyor, İsrafil aleyhisselam korkuyor, üstümüzden azap yağarsa. Şimdi kafamıza ateş yağmaklık işler yapıyoruz. Taş zaten yağdı evvelce de. Ahir zamanda yine yağacak. Bu ümmetin başına da yağacak yani. Şimdi tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası bereketiyle böyle sıradan bir azap halinde şu anda yıldırım çarpması gibi olmuyor bu ümmete. Ama sonunda yine olacak buyuruyor. Yani şimdi onun için korkmak iyi bir şey, garantili bir şey. Çünkü korkan ahirete emin kılacağını vaat etmiş. Ama ümidi kesecek kadar, ben cehennemliyim diye kanaat getirecek kadar, kendisini de Allah benim gibi adamı affetmez diyecek kadar, o da insanı kafir eder. O da insanı kafir eder. O dengeyi levvüzine havful mü'min ve racahu la tedele. Müminin korkusuyla umudu teraziye konup tartılacak olsa elbette denk gelirler. Denk gelirler. Denk ne demek? Ne bir fazla ne bir eksik. Yalnız gençlerde korku biraz fazla olsun diyor İmam-ı Rabbani. Yaşlılarda ölüme yakın olsun zahirde. Onun için onlarda da ne olsun? Ümit tarafı ağır basın diyor. Şimdi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu zaman İnni yara ma la terawne ve esma ma la tesmaun. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum, işitmediklerinizi işitiyorum. Lev te'alemune ma alemu. Siz benim kıyamette mahşer, ölüm, kabir sonrası, cehennem, azaplarla ilgili bildiklerimi bilecek olsaydınız. Lebekeytum kethiran ve ledahaktum kalilen. Elbette çok ağlardınız, az gülerdiniz. Dağlara çıkardınız, Allah'a yalvardınız, naralar atardınız. Tecerrûne ilallah. Ebu Zer radıyallahu anh dinledi bu hadisi. Peşine ne dedi? Vallahi levedittü enni şeceratün te'uzadü. Vallahi yemin ediyorum Allah'a ki isterdim ki bir ağaç olsaydım da dünyaya ağaç olarak gelseydim, kesilip ekilip, kesilip biçilseydim, harman olup savrulup yok olup gitseydim yani. Çünkü mesul olmazdım, mükellef olmazdım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, leyteni kültü kepşen fezebbehuni feekelü, işte ben koç olsaydım, beni kesselerdi, yeselerdi, işte hayvan mesul diye, mükellef diye, bir Müslümana da faydam olurdu. Sahabe-i kiramdan bu misilli nice rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bile bazı rivayetlerde leyte rabbe Muhammedin lem mehluk Muhammed'a sallallahu aleyhi ve sellem. Bak alemler onun hürmetine yaratılmış. Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed yaratmayaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o keşkeler şu manada kendi adına garantisi var ama tabii ümmetinin sıkıntıları, ümmetinin azaba girecek olması, Allah da onu çok esirgeyici yapmış, acıyıcı yapmış. Onların cehenneme girmesine karşı duyarlılığı, insanların sel gibi cehenneme aktığını görmesi. Yani o kadar üzülüyor, o kadar üzülmüş. sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu itibarla bizler günahların büyüklerinden de, küçüklerinden de sakınabildiğimiz kadar sakınacağız. Kul kusursuz olmaz. Arada düştün, hemen tevbe istiğfar, hemen abdest, hemen gusül, hemen bir işte efendim zikir. Bunlar ne yapıyor? Geçmiş günahları da bağışlatıyor. Bazı salih ameller gelecek günahları da bağışlattırıyor. Gelecek günahlar. Yani daha yapmadan öyle bir ameller yapabilirsin ki bazı günahlar sonradan senden sudur etse bile Allah Teala onlara kesinlikle tevbe nasip edeceğine ve tevbeni kabul edeceğine söz vermiş. Söz vermiş. Bu usta bir risale hazırladım da daha çıkarmadım. Yani geçmiş günahları affettirenin risaleyle, kitapla, ciltle başı olmaz. Onları da yapayım diye niyet ediyorum ama o 5-10 cilt olur. Ama gelecek günahları affettiren 20-30 tane hadis var. 20-30 yani 27 var bir kitapta. İbn Hacer Askalani'de cem etmiş. Diğerlerini de toplasam yani herhalde 30-40'ı bulmaz. Ya 40'ı bulmaz da 30'u geçer. Gelecek günahlar. Bak dikkat et, gelecek. Şimdi onun için insan böyle ameller yapması lazım. Neden? Çünkü günahsız duramıyoruz. Günah olursa bile hiç olmasa tevbe nasip edileceğine dair, tevbesini kabul edileceğine dair, ahirete efendim, günahkar çıkmayacağına dair şu ameli yapanlara ileriye dönük de bir garanti verilmiş. İleriye dönük. Acayip bir şey insan. Ramazan-ı Şerif orucunda bir rivayet, bu hadisleri var. Teravih'te var mesela. Teravih zor geliyor ama işte teravih'te de böyle bir müjde var. Gelecek günahlar da bağışlandı. Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde. Buhari'dekinde geçmiş günahlar Ahmed bin Hanbel'in ilavesinde ve madde akharası var. Onun için yani insan İslamiyet'e bakarsa ümit tarafı Allah-u Teala'dan ümidi kesmeyecek. Asla beni affetmez demeyecek. Haşa affetmez, affedemez diye bir şey olur mu Celle? Şirki affetmeyeceğini karar vermiş. Affedemeyeceği günah yok. Affetmeyeceği günah var. Affedemeyeceği yok ama affetmeyeceği var. Neden? İnnallâh lâ yâhfıran şurakâ bi. Ortak koşulmasını affetmem diyor. Bu tabi ayeti inkar, işte mütevatir hadisleri inkar. Şirk derken illa puta tapmak değil. Allah'ın ayetini inkar demek. Allah'a yalan söylüyorsun demek aşağıya. Şahmetü billahi ve lâk. Altı esas var. Bunların birini bozmak, bir ayeti inkar kitaplara imanı bozar. Ve Resulü'yi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih sabit olduğu, sahih olarak sabit olsa bir hadis Efendimiz buyurmuş bunu. Kabul etmiyorum dese ve Resulü'yi, Resulü'ye imanı bozar. Bunu konuşmuyorum. Yani illa puta tapmak değil. İşte çoğu ilahiyatta öyle adamlar var. Mütevatir hadisleri inkar ediyorlar. Bunlara biz nasıl Müslüman diyeceğiz? Mütevatir hadis. Mütevatir demek yalanda ittifakları mümkün olmayacak kadar çok sahabeden gelmiş. Onun için ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kulağınla ağzından işittin ha o hadisi duydun. Hiç fark etmiyor. O kadar derecesi kuvvetli mütevatir. Bunu ben kabul etmiyorum dese demek peygamber dese de kabul etmiyorum demek. Zaten bazıları onda diyor. Ya peygamberin o kadar etkisi yok diyor kardeşim. Yani Kur'an etullahu diyor Resul bütün Kur'an Resul'e itaat emrediyor. Adam onu da söylüyor yani. Hani hadisin ben sahih mi değil mi orada şüpheliyim dese hadi kafir diyemeyeceksin. Adam diyor ki peygamberin bu yetkisi yok diyor. Tam kafir oluyor yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan almadan bir şey buyurmayacağını Kur'an söylüyor. Ma entuk alava. İni vella vahyun yuha. Vahyi bildiriliyor o da size bildiriyor. Onun için burada diyor ki İbn-i Zafer Es-Sakkalli rahimullah Kitab-ı Nesaih diye bir eseri var. O eserden almış. Buyurur ki Fesadun nas yekun bi emrayn. İnsanların bütün bozulması, ahiretlerini kaybetmeleri, tabi bu dünyayı da kaybetmelerine sebep oluyor sonra. İki sebeple oluyor. Birincisi irtikabul maharim, haramları irtikab etmek. Haramlar tabii büyük günahlar diyebiliriz eşittir. Çünkü günahlar arasında tasnif var. Büyük var, küçük var. Anladın mı? Zina büyük günah kategorisinde. Ama işte namahreme bakmak, şehvetle bakmak mesela ona göre sagair. Küçük günahlar kategorisi. Tasnif böyle. Çünkü ayette de var. İllellemem diyor. Keba vellezine yecderibûne kebair al isme vel fevâhşe. Günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan sakınma. İllellemem. Bu lemem de İşte elini tuttu şehvetle veya öptü veya namereme şehvetle baktı falan. Bunlar zinaya göre, zina büyük. Şimdi mesela zinadan özel tevbe gerekiyor. Hususi tevbe. Yani tevbe işte ne diyecek bir daha yapmama karar verecek, tevbe abdest alacak, tevbe namazı kılacak. Özel bir müstakil tevbe yapacak. Konuya özel. Zinadaki durum bu. Ama mesela diğer namereme bakma vesaire de Ne diyor hadis-i şerif? Buhari bunlar hepsi. Bu gibi işlerde zayıf hadislerle hüküm verilemez. Faziletli amellerde verilir. Burada itikadi veya fıkhi bir konu. Burada ne diyor? Mesela hadis-i şerif, es-salavatul hams, beş vakit namaz farzlar. Vel-cuma ile-cuma, cuma-cuma arası, beş vakit günlük, cuma haftalık, ramazan ile ramazan, ramazan-ramazan arasını yıllık, vel-hac ile-hac, hac-hac arasını ömürlük, vel-umra ile-umra, ömre-ömre arasını. Mesela adam 80 sene evvel ömreye gitmiş, 80 sene sonra bir daha ömreye gitmiş. İki arada hiç gitmemiş. O ömre iki ömrenin arasını siliyor. Mükeffiratun ma beynehun. Aralarındaki hepsini sildirirler. Ama kayıt düşmüş. İzeştülü betil kebair. Büyüklerden sakınılırsa. Bak. Zaten ayet var. Hani hadiste zaten inanıyorsunuz tabii. İnteçteni bu. Kebaira ma tunevnan. Yasaklandıklarınızın büyüklerinden kaçınırsanız. Nükeffir ankum seyyatikum. Seyyat dedi küçükler. Küçükleri biz sileriz. Neyle? Abdestle. Zaten abdest alırken elini yıkarken elinle yaptığın, yüzünü yıkarken gözünle yaptığın, burnunla bile yaptığın namerimin kokusunu aldın diyelim, şehvetlendin. O da aynı burunlar mesela. Bütün bunları küçük şeyine giriyor. Neden? İşte illellemem. Lemem müstesna. İnne rabbeke vasi'ul mağfira. Rabbin mağfireti geniştir. Şimdi bunları ilim bu. Ama mesela büyük bir günah Allah muhafaza etsin başına geldi. Olur insanız. İçki, zina, faiz, cinayet, namuslu kadınlara, erkeklere, iftira. İftira çok acayip bir şey. 7 büyük günah bak. 70 büyük günah var. 7 büyük günah içinde zina yok. Yani zina büyük günah. Onda hiç şüphe yok da. 7'nin ilk 7'nin içinde yok. Ama iftira ilk 7'nin içinde. Ha çektin, öldürdün, ha iftira ettin. Onun için zina da büyük günah. Ona hiç şüphe yok. Ama mesela o 70'in içinde, 7'nin içinde, 70'in içinde namahreme şehvetle bakmak var mı desen yok. Çünkü orada ayette mesela lemem diye istisna etmiş. Fuhuştan. Çünkü zina fuhuş. Bilfi. Livata. Erkek erkek. Büyük günah. İlişki büyük günah. Lezbiyenlik büyük günah. Çünkü zinen beyni. Aralarındaki zina diyor. Kadın kadına zinası. Sihaktır onun hadiste şey. O, tamam. Bunlar kebair yani kebair. Belli. Ama ilk yediği dedim yani. Anladın mı? İlk yedide başta şirk zaten. Şirk zaten günahtan da çıkıyor artık. İmansızlık ama yine onu başta zikretmiş. Dolayısıyla oradan yediden altı kalıyor. Mesela sihir, büyü yapmak. Büyü yapmak zinadan da beter. Büyü yapmak, yaptırmak zinadan da beter. İçki içmekten de beter. Ya. Acayip bir şey yani. Dolayısıyla bunları Müslüman bilmesi lazım. Hangisini yaptın, şimdi pişman oldun. Bundan müstakil tevbe lazım, yeni tevbe lazım. Yani adını zikrederek şu, bir daha dönmeyeceğine azmetmek lazım. Ha yine dönsen bir daha tevbe edemez misin? Allah-u Teala öyle 3 kere tevbe edersiniz. 4. tevbe kapısını kapattım diye bir şey demiyor. Can boğaza dayanana kadar, son nefese kadar tevbe kapısı açık buyuruyor. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey ama tevbeyi yaparken bir daha yapmamaya kararlı olman gerekiyor. Ama sonra bir daha düştün yine tevbe kapısı açık, ben bir şey demiyorum. Ayet hadis çünkü sana bu kapıyı açmış. Ben nasıl kapatabilirim? Velakin kasıtlı yapmamak, bile bile yapmamak veya nefsin esiri olarak düşme durumunda hemen ayıkmak, tevbeyi geciktirmek, istiğfarı geciktirmemek bu çok önemli. Haramları işlemek insanı bozar diyor. Dünyasında bozar, ahirette bozar. Bu özellikle tabii büyük günahlar. Büyük günahlardan birini işlemek helak eder. Ve istinabü sünnen, bir de sünnetleri terk etmek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri maddi, manevi, dünyamız, ahiretimiz için geçim kaynağı, her şeyimiz sünnete bağlı. Sünnetten sakınan adam bozulur diyor. Yani sünnetlerden uzak duran. Sünnet derken tabii ehl-i sünnet itikadı, ona bakarsan itikat da sünnet. Nasıl inanacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı gibi inanacağız. O zaman iman da o noktada sünnet oluyor. Hani namazın sünneti gibi değerlendirme bunu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inancından, amelinden, aklen, genel manada. Fel muafun min adel fesad ve müssünniyun alel hakkı. Ben bu bozukluklardan kurtulmak istiyorum diyorsan, Allah'tan afiyet istiyorsan, gerçek manada sünnete, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna iman ediyorum, inanıyorum. Nelere inanacağım? Resulullah nelere inandıysa onlara inanacağım. Peki nasıl inanacağım? Mutezile falan da Müslümanım diyor. Öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, dünkü işte akaid dersinde söyledim, bu hadisi okudum. Sahabe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl inandı? Âmenel Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbi vel mü'minûn. Onlar gibi inanacaksın. İşte ehl-i sünnet budur. İmanın onlar gibi. Namazın onlar gibi. Kendi kafana göre namaz kılmayacaksın. Kıyafetin onlar gibi. Yaşantın onlar gibi. Alışverişin onlar gibi. Evlenmen, boşaman onlar gibi. Aha. Tam ne kadar sünnete uyarsa bozukluktan o kadar kurtulur. Ne kadar sünnetten uzaklaşırsa o kadar fesat arız olur. Bozukluk zuhur eder diyor. Şimdi haramların diyor bazıları açıktır. Yani onları Müslümanlara tarife hacet yoktur. Mesela içki içmek. Mesela diyor ameli kavmi Lut. Lut kavminin işini yapmak, erkek erkeğe ilişkiye girmek. Mesela ve zina. Zina diyor işte sayıyor haramlar, büyük günahları söylüyor. Vel kazf. Namuslu insanlara iftira yapmak yani fuhuş iftirası yapmak. Tabii bu sadece fuhuş iftirası önemlidir ama şey de var bazı adama katil diye gidiyor mahkemede şahitlik ediyor. Gidiyor öbür taraftan para alıyor yalan yere. Ben gördüm diyor. Cinayeti gördüm diyor. Gördüm diyor. Halbuki öbür taraftan para aldı mesela. O da iftira. Adamın hayatını yakıyor. Yani her türlü iftira büyük günahtır. Ama ekseriyetle bu iftira şey, kazif kelimesi Arapça'da namus iftirası üzerine çıkıyor. Özellikle de tabii bir kadına, namuslu bir kadına. Çünkü zaten ayet-i kerimelerde de iffetli kadınlar diye geçiyor. Tabii erkeğe de iftira aynıdır ama şimdi bu İstanbul Sözleşmesi'ne göre kalkıp kadının biri beyanı esastır diye. Aa bana zinati tecavüz etti diye bir adama iftira atsa kadının beyanı esastır. Hadi adama atapsa falan. Ondan sonra adamın canı çıksın çıkana kadar iftiradan kendini aklayana kadar falan. Tabii onun için şimdi erkeğe iftirayı da göz önünde bulundurmak lazım. O da büyük günah tabii. Kadın erkeğe iftira atabilir mi yani? İftira kul hakkının en büyüğüdür. Ama tabii kadın olunca, namuslu bir kadına özellikle olunca bu çok daha tabii ağır sonuçları oluyor. Bedeli oluyor toplumda, sosyal hayatta. Sonra faiz yemek en büyük haramlardan. Ha, annesiyle kaç kere zina etmekten beter diyor. Hadis-i şerif adamdan efendim 10 lira veriyorsun, 11 alıyorsun, 12 alıyorsun. Ondan sonra adam vadeyi uzatmaya geliyor. Borcu ödeyemiyorum zaten. O şimdi sarmal oluyor. Kısır döngüye giriyor zaten. Nasıl 10 lira ödeyemen 11'i nasıl ödeyecek? O zaman diyor 2 ay sonra getir 13 olsun. O sonra gidiyor 13. Adam sana gelip biraz daha tecil isteyebilir miyim? O sonra tamam mısın? İyi. Bir sene sonra gel 20 olsun. Adam bacağını batırdı yani. Faiz. Ve rüşvet. Allah muhafaza ya Rabbi. Ya bu rüşvet de bir acayip bir şey. Şu anda bir memur, muvazzaf, yani etkili yetkili makamda birisi rüşvet hiç almaz dediğin zaman bütün millet maşallah, Allah Allah nasıl falan demeye başladı. Dünya o hale geldi. Yani eskiden bir kişi rüşvet alsa bütün dünya onu teşhir eder. Şimdi bir kişi rüşvet almasa az daha madalya takacaklar. Devlet bilmem ne madalyası rüşvet almıyor memurumuz diye. Raşi vel mürteşi finnar. Alanda veren ateşte cehennemin dibinde. Bu rüşvet ne biliyor musunuz? Mesela adamın bir mahkemede işi olsa, ondan sonra hakime de götürse, hediye verse, mesela baklava götürdü. Mesela bana baklava getirsen rüşvet olmaz. Çünkü neden? Benle bir işin yok ki. Ama şimdi ben hakim olsam, senin davan da bende olsa veya savcı, ona göre davayı alttan başlatır, limiti üstten tutmaz. Ona göre bir kolaylık yapabilir. Açsa bile değil mi şimdi? Ona bir baklava getir. Bir kalem bile getirsen haram. Çünkü neden? O işle alakalı mesaj veriliyor. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem tahsildar gönderdi işte. Onlar sordu ne aldın, ne ettin bilmem ne. O da efendim bu ne? Bunu da bana verdiler dedi. Sana niye verdiler dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dedi bu zekat tahsildarı yani devlet memuru olmasaydın verirler miydi sana? Vermezler. Ver bakayım Beytülmal'a, o devletin malı dedi. Anladın mı? Şimdi bunu bana verdiler. Ama bana bunu niye verdiler? Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü diye soracaksın. Soracaksın. Tamam mı? Bana bunu niye verdiler? Şimdi ben memur değilim, amirdim mesela. Benim bir yetkili bir durumum yok. Yani adam gelmiş, efendim bir hurma getirmiş, bir küre. Yani bunun bir rüşvet tarafı olmaz ki. Hediye sünnettir zaten. Bu hediyeler için birbirimizi sevmeye vesile olsun buyuruyor. Ama yetkili makamlardaki hediye alamaz. Yani özellikle onunla işi olandan hele tam haram. Mesela rüşvet işte. Hedayel hükkâm-ı suhtün. Yani öyle bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Tabi hadis-i şerifi de hakimlerin aldığı, işte hakim, amir, memur, belediye başkanı, bilmem ne, vekil, asil, başvekil. Neden? Çünkü o makamda bulunanın elinde yetki var. Adam ondan iş isteyecek. İhale ister, onu ister, bunu ister. Değil mi şimdi? Aldığı hediyeler suhtür, haramdır diyor. Yani rüşvete girer. Ondan sonra vel gıybeti gıybet. Gıybet büyük günah. Çok büyük günah tabii. Ama tabii işte kefaretleri ayrı. Yani şimdi adamın duyması, üzülüp üzülmemesi, hiç duymaması, hiç duymayana da gidip bana hakkını helal et dediğin zaman adam zaten konuyu duymamış. Adam da diyecek ki ne yaptın da bakayım benim hakkıma girdiğinde bir anlat bakayım. Adama diyebilir misin ki şimdi ben sana gavat dedim affedersin şimdi. Adam da ulan diyecek yumruğu kaldıracak. Bakacaksın hesap edeceksin ulan diyeceksin. Burada diyeceksin yani ıslahı ifsadından daha mı az daha mı çok adam da şimdi helallik isteyeceğiz helallik. Ne yaptın da helallik istiyorsun lan diyecek. Ondan sonra sen de alttan alacaksın tabii helal etsin bana diye. Ondan sonra da doğruyu diyemesen bir yalana daha girdin, bir günaha daha girdin. Zaten doğruyu diyemesen adam sana helal etse dediğin yalanı helal etmiş olacak. Doğruyu bilse belki yine helal etmeyecekti. Yine maksat hasıl olmayacak. Yani iş sarpa sarar. Onun için yani bazı gıybetler vuku bulduğunda o insana mağfiret duası. Allahümme gfirli ve limen uhtebtuhum. Ya Rabbi beni de affet, bu gıybet ettiğimce falan adamı da affet duası. Adama ben bunu öğretiyorum. Adam diyor ki ya o adama ben diyor mağfiret duası yapmam. Niye? Çok sinirim bozuluyor ben onu zaten aleyhine koyacağım. Kardeşim mağfiret duası yapmayacaksan gıybet yapma. Neden? Çünkü gıybet yaptın mı ya gidip isteyeceği helallik almak zorundasın. Duyduysa mecbursun zaten. Ya da onu diyemeyeceksen ona yüzleşemiyorsan o zaman da mağfiret duası yapmak zorundasın. Yoksa da ahirete kalıyor mesele. Yani bunları hesap edeceksin. Efendim, laf taşımak, nemime. Bu nemime zaten Allah. Bu laf taşımak nasıl bir şey biliyor musun? Bir memleketi birbirine kırdırır. Halbuki yalan bile konuşmak caiz olan üç yerden birisi ıslah-ı zatil beyn, ara bulmak. Burada o onun aleyhine bir şey derse gidip ona o seni çok methetti ya. O senin iyiliğini istiyor diyeceksin. Bu yalan ama caiz bu. Bu caiz. Sen dediğini demediğine bir de ekliyorsun ya. Adam mesela şerefsiz dedi, bu da bir de namussuz da dedi diyor. Ya kardeşim, yani burada bunu şerefsiz dediğini bile laf taşımak bu bile büyük günah. Nerede kaldı ki bir de ekledin ya bir de benden diye. Niçin araları bozulsun diye. Sonra oradan karı koca ayrılanlar var. Nice yuvaları yıkıldı, nice çoluk çocuk yetim kalmış, perişan öksüz kalmış. Ondan sonra nice aileler birbirine girmiş, nice insanlar girmiş, çekmiş silahı vurmuş öbürünü. Böyle çok şey olaylar yaşanıyor ya memlekette ya. Laf taşımaktan oluyor. Yani onun sinirleneceği bir şey öbürüne demeyeceksin bile ya. Dese de der doğruyu söylemek zorunda mısın? Hatta yalan caiz. Hatta o başkasından duysa köpürsün şöyle demiş böyle sen de oradaymışsın bu bana böyle nasıl der böyle. Bir kavga çıkacak. Ya kardeşim ben de oradaydım. Öyle bir şey demedi ya. Bu arkadaşımız yanlış anlamış biraz abartmış falan böyle demedi bu adam senin hakkında falan. Bu caiz. Niye bastırmak? Ama laf taşımak işte sebebiyet verdiği olaylar çok büyük. Ve serika hırsızlık. Adam malını çalıyor işte. Şimdi sokaktan su içmek gibi. Geçen gün işte kavuncunun biri adam 10 lira para bırakmış kavunu aldığı yere diye. Mektup yazmış diye adam diyor. Ya 10 senedir burada kavun satıyorum diyor. Gelen çaldı giden çaldı ben de diyor. Otobanın kenarındayım diyor. Bırakmışım açık diyor. Gidiyorum diyor. Ben bunu otobanın kenarından nereye taşıyacağım diyor her gün. Dükkan değil ki kapatasın. Vergi levhası nasıl alsın otobanın kenarından? Dükkan mı açacak adam? Yahu kardeşim diyor. Ben 10 senedir buradaki kavunlarım her sabah gelirim eksilmiş yani. Otobandan gidiyor adam otobandan. Aa canım kavun çekti. Ulan kimin kavunu? Allah'ın kuşu dedi. Gitti efendim. Komşunun tavuğunu yiyor ya. Allah'ın kuşu diyor bizim tarlaya uçtu diyor. Ya komşunun tavuğu horoz uçabilir. Oradan oraya birkaç kanat gelebilir. Allah'ın kuşu diye yemiş yani adamın biri neyse. Herhalde biraz Karadeniz diye benziyor yine de neyse. Efendim memleketini tam söylemeyeyim. Efendim oralılar kızmasın bana diye. Şimdi kardeşim Adam gelen geçen kavunları almış. Ya diyor 10 senede bir kere bir adam, artık aldığı kavun da kaç lira onu bilmiyorum. Adam da kendi kafasına göre takdir yapmış. 10 lira para bırakmış oraya. Ya diyor Allah bu adamdan razı olsun. Ne oluyor diyor. Ne olur diyor. Gelsin diyor. Yemeğe mi yesin, çay mı içsin diyor. Ya diyor ben diyor çok sevindim. Ya 10 lira için değil, 10 lira ne yani şimdi adama? Yahu diyor bir insan da diyor, bir Müslüman da diyor, bir kavun alırken parası etmiş de diyor, bir helal et hakkını diye yazmış diyor ya. 10 senedir memlekete bak. Yol güzergahı, kelengeli, herkesin geçti yol. Herkes hırsız anlamında konuşmuyoruz ama böyle bir şey. Yani helal haram işi hacı da hoca da bile sıfır. Hatta ya bazı hacı hocalar namazsız abdestsizlerden çok daha beter hareketler yapıyorlar. Çok daha kötü beter. Yani namazsız abdest, gusül almayan cenabet adam icabında var. Adam bu kul hakkı işine dikkat ediyor. Dikkat ediyor. Kul hakkı işine dikkat ediyor. Belki de imansız da olabilir. Ayrı bir dava. Ama da bunu namazla abdestlerin daha riayet etmesi lazım değil mi mesela? Vel gasp, gasp diyor. Mesela gasp, gasp biliyorsunuz zaten adamın elini kıvırarak hırsızlık görmediği yerde. Gasp hepten botozlama giriyor. İşte efendim alıyor gidiyor adamı bağlıyor. Veyahut da efendim adam zaten çiti çıkmıyor. Silah dağıtıyor bilmem ne. Her gün kuyumcuya giriyor. Her gün oraya buraya işte ondan sonra. Haberlerde binde biri haberlere yansıyor yani olanın. Haddi hesabı yok. Efendim. Çantaları kapkaç yapıyorlar. Çıkıyor. Milletin eline kapatıyor. Onlar hep gasptır yani. Ama ceza yok. En fazla birkaç ay yatabilir. Ondan sonra zaten çıkıyor. Bir daha yapıyor. Bir daha çıkıyor. Şeriat yok. El kesme, kol kesme yok. Kur'an'ın hükümleri yok. Bereket yok. Millete yani her cümerç, karman çorman. İnsanlar yani oğluna, kızına, karısına güvenecek zaman kalmadı ya. Bir parayı şuraya bıraksa. Kadın kocasının cebinden para çalıyor. En büyük hırsızlık kocasından çalmak mesela. Yani zaruretin dışında. Kocasının cebinden çalıp. Namazlı kadın, takva sahibi. Ya öyle açlıkla kadınlar biatında ayet-i kerimede şey la yubayyuneke ala en la yüşrikne billahi şeyin ve la yüşrikne. Şirkten sonra hırsızlık geliyor. Kadın İmam Rabbani Hazretleri diyor ya kadınlar mesela hırsızlık biraz erkek işidir. Kuvvet ister, şudur budur falan. Yani kadın da yapar ama niye hemen şirkten sonra kadına hırsızlık diyor bu ayet? Çünkü diyor ekserisi kocalarından aşırırlar izinsiz, habersiz. Bundan dolayı hırsızlığa girmiş olurlar diyor. Büyük günah girmiş olurlar. Hele bir de desen ki ya bunu yapma bu günahtır. Kadın da derse ki ne günahdır kocamın parası değil mi derse bu sefer de kafir olur diyor. Onun için şirkin hemen peşine zikrettiriyor. Neden? Harama helal dediğinde. Böyle bir durum ya. Onun için ya, millet sokakta çırılçıplak bunlar cehenneme dolanacakken bana yer kalmaz falan. Haciz hocayız, kapalıyız, mapalıyız, çarşaflıyız, örtülüyüz falan. Kendimizi avutmayalım. Hepimizin kendimize göre büyük günahlarımız olabilir. Hesabımız ona göre. Ve libasil harir, ipek giymek. Mesela erkeğin ipek giymesi. Büyük günah haram. Açık haram. Yani hadis-i şerifte Muharram'ın inne hazeyni Muharram'ın alâ zükûr-i ümmeti. Bu ipse, altınla ipek ümmetimin erkeklerine haram kılmıştır. Hillun li'inâthim. Dişilerine el altın. Onun için ipek giymek ve zehbili rical iple altın erkekler için diyor. Bunun haram olduğunu diyor yani gizli bir ince araştırmaya lüzum yok diyor. Bunlar diyor nas var hakkında ayet veya hadis aynıdır. Hadisle haram olanla ayetle haram olanın farkı yoktur. Yani şarap ayetle haram oldu da iple altın erkeğe hadisle haram oldu diye arada da fark yoktur. Haram eden yine Allah'tır. Birini ayetle duyurmuş, birini Habibine hadisle vahiy etmiş. İkisi de vahiydir. Haram etme yetkisi Allah'a ve Resulüne aittir ama Resulünün yetkisi Allah'tan alınma yetkidir. Mevla bildirmesine göredir. Ben haram ettim diye bazı hadislerde söylüyor. Fakat onun manası Allah'ın haram ettiğini ben beyan ettim. Kur'an'da bulamazsınız mealindedir. Yoksa yani ilk esas haram eden, helal eden ancak Allah'tır. Ama bu beyanı, yetkiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş. Erkekler için. Ama bazıları tabi hadisleri inkar ettiklerinden bunların haramlığını kabul etmiyorlar. Veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yetkisi yoktur diyorlar. Haşa ve kella. Nasıl yetkisi yoktur? Ayette sabit. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ diyor. Allah'ın ve Resulünün haram ettiklerini haram kabul etmeyenler diyor. Ayet bu. Bak sade Allah'ın haram ettiğini deyip geçmiyor. Allah'ın ve Resulünün haram ettiklerini diyor. Yetki vermiş ona. Sen daha ne konuşuyorsun? Sonra vel halifil kazime yalan yere yemin. Ama bu var ya bu Allah. El yeminul facire tedeut ya rabbel aka. Bir İstanbul'da bir adam Allah'ın adına yalan yere yemin etse bütün İstanbul'u kurutmaya yeter diyor hadis-i şerif. Yani diyarı diyor, yurtları diyor, memleketleri diyor ıssız bırakır diyor. Kurutur yani. Ne yağmur yağar ne ot biter. O kadar uğursuzluk getirir. Büyük günahların en büyüklerinden bu yalan yere yemin. İmansız ölmeye de sebep olacak. Allah'ın adını yalan yere konuşmak. Ve istimali evanize vel fızzati altın ve gümüş kapları, çanakları kullanmak. Bu altın ve gümüş suyuna batma şeklinde bazı kaşıklarda, tabaklarda, kenarlarında falan böyle gümüş yani zaten gümüş şeydir, beyaz renklidir de tabii altın sarı falan. Bunlar da sakınmak lazım. Sakınmak lazım ama direkt haram denmiyor ona. Yani suyuna hani böyle suyuna batırıyor çıkıyorlar falan bazı şeyler onlar var. Ama altından yani som altından işte kaç ayarsa olsun yani altından yapılmış bir tabak veya bardak veya kaşık veya çatal. Altının o kadar zengin pek adam yok Müslümanlarda hani altın kaşık çatık alacak. Ama gümüş var gümüş ucuz ya bazı evlerde ocaklarda gümüş. Yani gümüş suyuna batmayı demiyorum da ondan da sakınmak lazım ama gümüş şeyler var. Gümüş ucuz olduğundan gümüş kaşık, gümüş çatal oluyor. O da pahalı tabii. O da normal her ailenin alacağı bir şey. Dikkat edelim. O haram kesin. Ya erkeğe gümüş haram değil. Olur mu? Bir yüzüklük müsaade var. Bir yüzüklük. Erkek kolye şey ne diyorsun ona işte efendim saat. Efendim kolye, efendim küpe bile takıyorlar Allah muhafaza tabii. O zaman hepten kadınlara benzemekten ayrı bir harama giriyor da onu o da ayrı bir konu. Bir erkek gümüşte de onun da işte 4-5 gram. Hadi Şafii mezhebine öbür mezheplerde örfen çok büyük ya falan diye bütün milletin ooo bu da ne biçim yüzük demeyeceklere kadar. Hadi normal 8-9 gram, 10 gram. Misal yani örfen hani böyle hepten çok büyük görünüp de bütün millet bakar böyle bu da ne ya falan. Öyle değilse kurt idare eder diyor yani normal. Çünkü 4-5 gram da çok acayip şey. Bayağı az gramajı ama oluyor. Yani 4-5 grama akik de takılır, yakut da takılır. Yani bir şey takılabilir. Taşlar zaten caiz. Bir gümüşlük müsaade var. Bunu çok yanlış biliyorsunuz. Hanefi mezhebinde de, Şafii mezhebinde de erkeklere gümüş de takmak haram. Ziynet olarak. Yani ziynet de saat, şu bu, işte efendim şey de takıyorlar bazı kere ama yani gümüş caiz değil. Aynı altın gibi haram ha. Tabii ki tabakta yemek içmek o hepten karnını ateş dolduruyor diyor. Ellezî ye'kulü fî nâzebi vel fızzati ki altın gümüş tabakta yiyenler fe innemâ yücercirû fî batnî nâra cehennem. Karnına ateş, cehennem ateşi. Kur kur kur böyle yiyorsun ya, içiyorsun ya sonra lukur lukur lukur. O cehennem ateşi dolduruyor. Gümüşle altından. Müsaade yok. Erkeğe bir tek efendim yüzüklük. O da normal göze gelen bir yüzüklük kadar. Gramajı yani. Artık daha nice haramlar var diyor. Alel umum bütün bu haramlardan sakınmak lazım. Aksi takdirde dünyaları da bozulur, ahiretleri de bozulur. Sonra bazılarının haram saymadığı gizli biraz anlaşılması için ince ilim lazım. Çok sohbet dinlemek lazım falan. Bunlar da diyor dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Avamdan çoğuna bunlar gizlidir. Bunlar da harama girer. İşte efendim bazı faiz çeşitleri. Şimdi mesela ticaret diye zannettiğin, borsa diye dediğin, işte efendim bu inmeler çıkmalarlı bilmem ne ukudu faside fasit akitler. Mesela ben bu usta kitap yazdım. Bir kitapta sırf faizli muameleler diye benim kitabım var. O faizli muameleler kitabında öyle muamelelere temas ettik ki fıkıhçı hocalarımızla birlikte hani hazırladık onu. Onların ihtisas alanına girdiği için onlardan da yardım aldım. O kitaptaki faizli muamelelerde okursanız şu andaki birçok muamelenin bildiğiniz bankaya yatırıp faiz almak gibi olmasa da haram olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar gizli. Kumarın çeşitleri var. Mesela şimdi iddia oynuyor. İşte efendim şu takım kazan, bu takım kazanacak bilmem ne. Yani bunu şimdi şeydekini kumar olduğunu anlıyor. Spor Toto'yu misal. Ama iddiayı anlamıyor. Böyle değişik değişik kumar çeşitleri var. İddialaşmalardan dolayı. Bunların hepsi mesela haram ama gizli. Yani biraz gizli yani. İşte çalgı aletleri, musiki aletleri. Bunlarda bazı kere ihtilaflar olmakla beraber. Defe müsaade olan var. Neye müsaade eden var. Etmeyen var. Orada mezhep ihtilafları var. Orada %100 ittifaklı denmez. Ondan sonra efendim alışverişteki muamelelerin, ihtilaflı muamelelerin birçoğu mezhepler arası. Alışverişi çok iyi bilmek lazım. Alışverişteki takvalık esas nerede biliyor musun? Alışverişteki muamelelerde. Bizimkiler cübbe, şalvar, sakal, sabaha kadar teheccüd, tarikat dersi o biçim. Ondan sonra alışverişte bir de bakıyorsun böyle bir işe diyor ki sana Allah Allah. Alenen haram yani. Onun için bu almada satmada belli oluyor takvalık. Alışveriş muameleleri bunları dikkat edecek. Şüphelendiğini hemen hocalara soracak, arayacak. Bu caiz mi değil mi? Ondan sonra efendim riya, gösteriş türleri. O zaten acayip bir şey. Gösterişin çeşitleri var ki insan kendi bile seçemez. Ondan sonra ağıt yakmalar, yanak dövmeler, işte cenaze merasimlerinde yakaları yıpratmalar. Bunlar çok büyük haramlar. Leyse minna bizden değildir buyuruyor. Ondan sonra peştemalsız hamama girmek. Şimdi peştemalsız hamama girmek derken kendi başına kendi değil. Kendi başına da örtünsen iyi olur. Ama örtünmesen de haram değil. Hatta işte Musa Aleyhisselam'ın çıplak vaziyette suya girdiği Buhari hadisinde sabit. Eyyub Aleyhisselam'ın çıplak yıkandığı Buhari hadisinde sabit. Yani orada haram günahlık söz konusu değil. Ama insanların gördüğü hamamlarda avret yeri açık peştemal veyahut da yukarı doğru çekiyor veya sana masaj yapıyor. İşte efendim ne diyorsun köpük masajı bilmem ne. Ondan sonra tabii peştemal yukarı doğru çekiyor. Dizden yukarısı avret yeri. Bu haram. Bu peştemalsız hamama girmek kabiline işte ona dahil oluyor. Sonra fasıklarla müdahale, yağcılık. Yani adam alenen haram işliyor. Alenen. Gizli değil. Aleni haram mı? Cehri, içki, kumar, zina. Aleni yapıyor. Böyle adama mesela böyle onlar nasılsın iyi misin abi iyi geçinmek böyle muhabbet etmek bilmem ne bunlar. Ondan sonra facirlerle işte efendim ne bileyim insanlara zarar vermek mesela bunları bilmiyorum. Dükkana orada bir tane tezgah açıyor yola oradan insanın yol geçişini daraltıyor. Büyük haramlardan ha. Yol tıkatmak insanı imansız öldürebilir ha. Yol açmak imandan bir şubedir. Yol kapatmak nifaktan şirkten şubedir ya. Ama bunlar önemsenmiyor. O sıra efendim yolda oturmak bak alışveriş yapmak için bunda sıkıntılı bir şey. Onun için devlet izin verdi işte dükkan alıyorsun bir şey. İşte böyle yolların ortasına kendi kendine bir şeyler açıyorsun ya. Hepten açsan hani elini açıp da dilenecek duruma düştüysen hadi başka zaruret diyelim yani. Geri kalan da mübarek adam bu yol insanların güzergahı yani gelip gittikleri yer. Burada bir şey oturursan buraya oturursan engel olursun gelene geçene. Hele ki alışveriş için oturdun ama bir mal da getirmen lazım. Bir şeyler koyacaksın oraya falan. Yolu darlatıyor. Bu yol darlatmak tehlikeli bir mesele diyor. Ondan sonra diyor mesela hakkı olmadan yerden oluk yapar diyor. Evine bir oluk yapıyor. Ki diyor oradan oluğu biraz uzun yaptığı zaman benim evimin önünü ıslatmasın diye biraz uzaklara gidiyor. Öbürünün evinin önünü ıslatıyor. Ondan sonra onun çocuğu gece kaysa orada ayağı kırılsa bilmem ne. Al başına günah. Veyahut işte ondan sonra işte efendim tavan yapıyor. Tavandan oradan oraya çıkıntı yapıyor. O çıkıntıdan öbürünün güneşini kapatıyor. O adamın güneş lazım evine. Çoluğu çocuğu güneş görecek evde. Şimdiki gibi insanlar çıplak değil ki o zaman. D vitamini alsın her tarafı açık. İnsan evinde oturuyor. Evine biraz güneş girecek yani. Sen yapıyorsun oradan bir çıkıntı, bir tavan, bir bilmem ne. Oradan onun diyor havasını kesersin kul hakkı. Güneşi kesersin kul hakkı. Rüzgarı da kesebiliyor bazen. Bazen bir ufak bir şey, yarım metrelik bir şey bir rüzgarı keser. Havayı keser. Bunlar eziyete girer diyor. Eziyet. Allah Allah. Sonra çöp. Gider çöpü koyuyor adamın evinin önüne. Ya kardeşim sana bir çöp yeri belirlemiş belediye veya neyse. Gidiyorsun oraya koysan. Oraya kadar yürümeyeyim diye gidiyor. Kendi evinin önüne koymaz. Gider yandakinin evinin önüne koysan. Ya senin ne hakkın var insanın evine pis kokulu bir şey veyahut da pis kokulu olmayabilir. Çöpü nasıl koyarsın? Senin çöpün bu. Ya ki çöplüğe götür ya da evinde tut. Bunlar diyor haramdır diyor ama diyor mümine eziyete girer diyor ama diyor bunlar gizli şeyler diyor. İnsanların çoğu buradan aldanır diyor. Sonra öyle bid'atler çıktı bu zamandaki diyor. Hangi zamandan söylüyor biliyor musun? Sene 750'ler, 770'ler. Şimdi 1400. Tam 700-800 sene evvel. Şimdiki zamanı görseler ya Müslüman kalmamış derler ya. Öyle bid'atlar bu zamanda çıktı ki diyor. Öyle masiyetler ve günahlar üredi ki diyor. Her mekanı doldurdu diyor. O zaman böyle şeriat dönemi. Her tarafta İslamiyet, mahkemeler İslam'a göre, şeriata göre. Öyle bir dönemde Mısır'da, Tilmisan'da hep oralar şeriat yerleri. Ya buralar bile o zaman öyle Selçuklu dönemi 700 sene evvel. Yani tam İstanbul'u demeyelim. İstanbul'un fethi 700 olmadı ama yani bizim ecdadımız bile şeriatla yönettiği dönemler yani. Bu zamanda diyor her taraf günah dolmuş, bidat dolmuş diyor Allah Allah. Ama diyor şunu unutmayın ki bu günahların öyle çirkin, öyle kötü, öyle fena tehlikeleri, tesirleri, etkileri olur ki bunlar kalbe de zarar verir, itikad bakımından. Bedene de zarar verir, sağlık, sıhhat bakımından. Dünyaya da zarar verir, ahirete de zarar verir. Bunların zararlarını Allah'tan başka kimse bilemez. Çünkü Allah bir şeyi yasak ettiyse, haram ettiyse, günah dediyse, buyurduysa, Habibini gönderip bunları yasaklattıysa, senin felaketin orada. Seni ondan kurtarmak için. Fesat var, bozgun var. İki cihanın bozulacak. Ah şu İslamiyet'i yaşasak, dünyada cennet hayatı yaşarız değil mi ya? Şu bizim kendi memleketimizin bile kapını açık gidemezsin ya. Dükkanını açık bırakamazsın ya. Herkes soyar, savanacak. Hiç İslamiyet bilse, yaşansa şu memlekette bir huzursuzluk olur mu ya? Ama her türlü maddi, manevi, her türlü. Aile hukuku ona göre, evlenmesi ona göre, şusu ona göre, busu ona göre. Her şey İslam'a göre olsa. Herkes helal dairesinde kalsa. Kimse harama tecavüz etmese, sınırını geçmese. Haddini bilse yani ha. Ama şimdi ne olacak? Cinayet, cinayet, cinayet. Yani hapishaneler adam almıyor ya. Kafasına esen öbürlerini tarıyor ya. Bu cinnet geçirdi. Cinnet. Delirmiş millet. Çünkü neden? İslam yok ki ya. Ne İslam ya? Türk milleti. Ne Türk milleti ne Arap milleti kardeşim. Müslümanlık, İslam'ı yaşama manasında İslamiyet. Nerede var? Çok özel bazı ailelerde var ya. Çok özel bazı ailelerde. Toplumun genelinde İslamiyet'in eseri yok. Beş vakit namaz bile kılsa namaz mıdır sade İslam Müslümanlığın göstergesi? Başörtüsü müdür yani? Sade başörtüsüse Müslüman, efendim sakallıysa Müslüman, tamam çarşafsa Müslüman. Sade o mudur? E bu kendi içinde ne yapıyor? Hangi Müslümana eziyet yapıyor acaba? Kime ne zarar veriyor acaba? Bunlar konuşuluyor mu? Hangi haramlara müptela? Yani kulaklara hepten acayip. 13'ün şimdi burada sayıyor. Bir dahaki derste yani herhalde Aşure gecesinin dersini yapacağım. Haftaya yakınlaşıyor. Aşure ile ilgili bir şey anlatmam lazım. Kaçırmayın tabii çünkü her sene yapılsa bile unutuluyor. Faziletleri, amelleri falan, zikirleri, ibadetleri çok var. Ama bu derste inşallah bunlar bana unutturmazsa arkadaşlarımız. Ben de buradan kağıtları alayım da geride kaldım zannetme tehlikesi oluyor. Şu kağıtları da buradan biri almaz inşallah. Dahaki derse kadar. Ben de işaret koyarım. Şimdi bir ders atlayacağız ya bu sefer 15'e gider. 15'e gidince de burada işaret koyarız. Burada ne anlatacak şimdi? Günahlar yüzünden insanın dünyası nasıl bozulur? Geçimi nasıl bozulur? Rızkı nasıl bozulur? Kalbi nasıl bozulur? Efendim ne bileyim neler başına gelebilir? Sayfalarca günahın sebebiyet verdiği bazı şeyleri anlatacak. En nihayet artık son nefeste imansız ölen kişilerden de misal vererek bağlayacak yani. Bu ders konusu bu şekilde devam ediyor. Allah Teala cümlemizi günahların küçüklerinden de büyüklerinden de muhafaza buyursun ki maddi ve manevi bütün huzurların, bereketlerin kaynağı olan emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak usulüne riayet edenlerden eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alil ve Abdülhamdülillah. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Muhammedin ve Aleyhi ve Sellem. Allahümme nâ selüke el cenneh. Ve na'udü bike minen nar. Allahümme inna nes'eluke ridâke vel cennete. Ve na'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna nes'eluke el cennete ma qarrabe ileyha min kavl. Na'udü bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavl ve amel. Allahümme inna nes'eluke min hayri ma es'eluke. Nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'udü bike min şerri mes'adik. Minu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel musta'anu aleyke. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inna nes'eluke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi, el habibil alil kadiril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin, amin, amin. Ya Rahman Rahim, bizden evvel vefat edenlere gar gar gar rahmet eyle, kabullen, nur eyle. Seyyatları mahveyle Allah'ım, cemaatlerimizden, sohbetlerimizi dinleyenlerden, bir kere dahi gelenlerden, bir kere dahi dinleyenlerden, iman ile ölenlerden, erkeklerden, kadınlardan, her birerlerine şu mübarek cuma gecesinde lütfunla, keremle, rahmetle muamele eyle. Hasaten isimleri bize yazılmış: Ramazan, Ahmet, Mustafa, Kemal, Mehmet, Budak, Hayriye, Sultan, Yıldırım, Rukiye ismindeki meyit ve meyitelere rahmet eyle. Azapları varsa şu saatte defurofu izale eyleyip, bir daha da kıyamet sabahına kadar, haşra kadar iade eyleme, azaplarını tekrar geri gönderme. Ya Rabbel Alemin ve Akarun Nas. Bizlere de son nefeslerimizde, son nefeslerimize kadar Ya Rabbi ehl-i sünnet itikadı üzere yaşamak, son nefeslerimizde iman-ı kamil, husn-u katime ile çene kapılmak nasip ve müyesser eyle. İsimlerini zikrettiğimiz meyit ve meytelerin ervahı için bundan evvelki cümle cemaatlerimizden, sohbetlerimizi dinleyenlerden, şimdi kabirde hediye bekleyenlerden, her birerlerinin yerleri, halleri sana malumdur. Her birerlerinin ervahını vasıl olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhacim ve nefesin ade ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanik ve Celle. Ve amme nevalike ula ala gayruke ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyleyip ruhlarına vasıl eyle. Amin diyen dilerini harcı hamden azade eyle. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Ahir kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Amin. Günahlarımız yüzünden imansız ölmekten cümlemizi muhafaza eyle. Affetmeyeceğin günah nasip etme, tevbesiz öldürecek günah nasip etme. Nasip ettiğin günahları ya Rabbi, takdir buyurduğun günahlardan da acilen tevbe eyleyip tevbemizi de kabul eylemeni mukadder eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrul Fatih. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. Velhamdülillahi Rabbil Alemin la şeref. Sallallahu teala ala seyyidina ve alihi ve sahbihi. بلا أرواح ماتنا ماتك وآت الحاضرين الفاتحة الله.